NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de klimaattop in Dubai is een akkoord bereikt over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is voor het eerst dat hierover op een wereldwijde klimaattop afspraken zijn gemaakt. Eurocommissaris Hoekstra van Klimaat noemt het een historisch akkoord. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Lilian Marijnissen op, die opstapte vanwege de slechte verkiezingsuitslag. Dijk is sinds 9 maanden Kamerlid en zat daarvoor 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. Hij is ook lid van het dagelijks bestuur van de SP. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië willen dat Israël meer oog heeft voor het lijden van de bevolking in Gaza door de Israëlische aanvallen. Ze zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de strijd tegen Hamas is gerechtvaardigd, maar dat de burgers in Gaza beter moeten worden beschermd. Bij een raketaanval op Kiev zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïnse leger schoten de Russen 10 ballistische raketten af. Die werden allemaal door het luchtverdedigingssysteem neergehaald. En de slachtoffers vielen door neerkomende brokstukken. En de CO2-uitstoot in Nederland is afgelopen zomer met 9% afgenomen vergeleken met een jaar eerder, meldt het CBS. Elektriciteit wordt steeds vaker opgewekt via windmolens en zonnepanelen. En steeds minder met kolencentrales, waardoor de CO2-uitstoot afnam. Het weer bewolkt en ook buien. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden. Ook morgen veel bewolking, maar dan blijft het op veel plaatsen wel droog. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 100 kilometer file in het land. Er staat een auto in brand op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Bad Hoeverdorp. Dat veroorzaakt 5 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. De linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen-Helpman. 20 minuten vertraging na een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Alle rijstroken zijn weer vrij bij de Meern, maar nog wel 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En 20 minuten is je ook je vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaar. 10 kilometer file, ook daar is de weg weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 13 december en vandaag... De Spraakmaker. ...is Kim Putters. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de SER... en hij geeft de toekomstige kabinetsploeg alvast een niet geheel vrijblijvend advies. Ga van een vechteconomie naar eentje waar veel meer overlegd wordt. Hervorm die economie op een duurzame en inclusieve manier. In het Mediaforum... ...kijken we met extra belangstelling naar het Kamerdebat... rondom de verkiezingsuitslag dat straks gaat beginnen. Hoe stellen de fractievoorzitters zich op... en wat kunnen we verwachten van de spliksplinternieuwe Kamerleden? En verder? Een kerstfilm kijken is, nou, denk ik, net zoiets als eten bij de McDonald's. Je weet precies wat je krijgt. Het is schranten, maar echt voedzaam is het niet. Straks gaan we zorgvuldig het recept van dit mentale troostvoer ontleden. Want het is wel heel populair trouwens. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En daarin bewegen we naar de ontknoping in Dubai. De uitkomst van de klimaattop is historisch. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, en de klimaattop in Dubai loopt op zijn eind. Wordt deze ochtend de slottekst verwacht? Ja, het is een lijvig document. Over de toekomst van het gebruik van fossiele brandstoffen... zoals olie, kolen en gas. De EU pleitte de afgelopen weken voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Zover gaat de tekst niet. In een nieuwe tekst staat ook dat hernieuwbare energie verdrievoudigd moet worden. En dat zou echt wel heel wat kunnen betekenen. Ook voor het terugdringen van de uitstoot. Wat voor een top was het nou uiteindelijk? We have made progress. Ja, progress, dat is één ding, maar historisch. Die terminologie is denk ik de afgelopen 5 kwartier veelvuldig gevallen. Eerlijkheid gebied te zeggen, toen wij vanochtend begonnen met de redactievergadering... zaten we nog op waterig compromis. Het was het ook de vraag van wat gaat er gebeuren en hoe lang gaat dit duren... en wat gaan de olielanden als commentaar geven op de concepttekst die er was. En binnen 2 minuten was het geregeld en horen we continu historisch. Dus we dachten, oké, misschien moeten we dat dan aan de luisteraars voorleggen. Vandaar dat de uitkomst van de klimaattop historisch... dat de stelling is geworden. Goedemorgen hier aan tafel. Kim Putters, om te beginnen, voorzitter van de SER. Om dan toch even nog in de watertermen te blijven. Een glas half vol of een glas half leeg? Kortom, waterig of historisch? Nou ja, ik denk dat het dan toch half vol is. Overigens hebben we dat heel vaak zo met compromissen. Hè, dat het half vol, half leeg. Kijk, ik denk vanuit onze blik is het toch wat teleurstellend... dat er misschien niet een grotere stap gezet kon worden. Maar dat nu toch ook deze landen die lang tegenstribbelden... wel de beweging maken, is wel winst. Maar ik moest ook vanmorgen wel heel even aan bijvoorbeeld Greta Thunberg denken en het bla bla bla. Ik dacht, nou, misschien is het dan nu toch een klein beetje boter bij de vis. Maar er zal toch wel meer moeten gebeuren naar de toekomst toe. Ja, het is ook weer wonderlijk wat de terminologie dan is. Hoe dat, wat er dan uitfaseren of stoppen. Of ik weet dat daar dan hele redacties wordt ook wel over gediscussieerd. Ja. Van ja, hoe noemen we het nou? In de Engelse term, dan moet ik hem even weer opzoeken, want ik had hem staan. Tot 2050 bedoel je? Transitioning away from. Dat is dan hoe het wegbewegen. Geformuleerd is. Ja, wegbewegen van. Kun je veel kanten mee op, hè? Ja, ja, dus wat denk jij dan? Als je dan heel veel Arno Kantelberg... had je nog helemaal niet geïntroduceerd. Ja. Goedemorgen, hoofddirecteur van Motmot. Ilana Plars. Maar dat is een... ik denk dat het historisch... Want Wopke Hoekstra zei dat, hè? Volgens mij was hij de eerste. Ja. Althans, ik hoorde hem het eerste zeggen. Dat wordt gebruikt omdat het misschien toch niet helemaal verwacht werd. Dus dan slaan we ook weer een beetje door. In blijdschap en vreugde en een conclusie. Maar ja, ik denk altijd... ik denk twee dingen. Ik denk, nou, na 25 jaar... Hè, dus we krijgen nog 25 jaar dat er allemaal verf tegen schilderij wordt gegooid. Want Just Stop Oil wil echt dat we er nu mee stoppen. En we moeten nog maar zien, toch? Hoe die uitvoering is in tweede. Ja, er zijn natuurlijk veel kanttekeningen bij te plaatsen. Maar het is wel voor het eerst dat er überhaupt dat het genoemd wordt. Nu. Nou, ja, en dat die olielanden daarmee akkoord gaan. Daar was ik toch wel een beetje verbaasd over. Maar de ironie is dat het, ik begrijp... Ik zeg het een beetje in commissie, hè, met Europarlementslid dat ik tijdens het nieuws hoorde. Ik zei, ja, het is goed dat het in Dubai was. Ja, Bas Eickhout gaf dat aan. Juist, ja. En hij zei, goed dat het in Dubai was, dan kon zo'n Olie Rabin niet dwars liggen. Ja, ik had het zelf helemaal nooit zo bekeken. Ik dacht alleen, wat doen ze in Dubai met die klimaattop? Ja. Maar zo zie je maar, ja, diplomaten zijn nog niet zo gek. Nee, ik denk dat ze gemakkelijker tegen waren gebleven als het in Europa was geweest, deze top. Ja, het is in Noorwegen of Zweden of een andere. En je wilt natuurlijk allemaal een historische top op je naam hebben, dus ja. Ja, en dan heb je het in het idee, we zijn bevoordeeld volgens de publieke opinie. Dus laten we maar laten zien dat. Nou zeker als gastheer van zo'n top wil je natuurlijk wel een stap in de richting maken waar iedereen op zit te wachten. Dus ik denk dat zeker meespeelt. Ja. We gaan eens kijken hoe het daar is. Orla McDonald is voor het FD, is redacteur klimaatbeleid daar en is in Dubai. Waar Orla, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik me kan voorstellen dat het aardig hectisch is. Heerst er een soort euforische sfeer? Zeker. Ja, ik was bij het moment dat het werd afgehamerd en een staande ovatie. Eurocommissaris Hoekstra werd eigenlijk in de armen gevallen door de Franse minister van Energie en door een aantal van zijn topambtenaren. Zeker euforie. Ik denk ook dat een stukje vermoeidheid daarin meespeelt. Dat dit is al twee nachten lang doorgegaan. De EU kwam hier met een hele harde eis, namelijk het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dus het phase-out, dat is nu het Engelse transition away geworden. Dat klinkt denk ik voor ons in Nederland allemaal super vaag, maar dit is nou eenmaal wat erin zat. Zoals het er maandag naar uitzag, zouden ze dit helemaal niet hebben bereikt. Dus ik snap die euforie ook wel op dit moment. Mm-hmm. Ik zou zeggen, laten we allemaal nog een nachtje over slapen, over wat deze wollige, warrige tekst nou eigenlijk betekent. Ja. En zien hoe het in de praktijk uitpakt. Want heb jij een idee, want jij loopt daar vanaf begin af aan rond, wat er is gekeerd in relatief korte tijd? Ja, ik denk dat toch wel het heel veel uitmaakt dat het in de Emiraten is. Dat Saoedi-Arabië een buur is van de Emiraten. Deze voorzitter van die top, dat merkte je ook in persconferenties die hij gaf. Die houdt niet van kritiek, die is ook niet gewend aan een vrije pers. En die vindt het gewoon niet leuk om een beetje als de boeman gezien te worden. En dat maakt dan toch heel veel uit. En wat er achter de schermen is afgesproken met Saoedi-Arabië, dat blijft gissen. Ik kan alleen maar zeggen dat... Het kantoor hier dat zij hebben, daar ben ik naar binnen gestapt. En daar is het één grote mooie show, zou ik bijna willen zeggen, van hoe je olie kan winnen op een duurzame manier. Dus bijvoorbeeld zonder zwavel of met meer CO2-opslag. En daar willen ze heel graag over vertellen. Maar op het moment dat je kritische vraag stelt, dan gaan alle deuren dicht. Ja, want sowieso de olielanden. Ik hoorde vanochtend ook bij Astrid bij het Radio 1-journaal. Het was eigenlijk boven verwachting heel snel afgehamerd. Binnen een paar minuten heel klaar. Snel, ja. En geen reactie nog van die olielanden. Is die er inmiddels? Nee, heb ik nog niet gezien. Ik betwijfel ook of ze dat zullen doen. Zij trekken gewoon hun eigen pad. En wat ik wel heb gehoord is dat ze achter de schermen heel kwaad zijn geweest dat westerse landen, dus Europa, zich eigenlijk überhaupt bemoeit met hun economie. Dat is wat hen dwars zit en dat ze geen erkenning krijgen voor het feit dat ze ook nog best wel veel investeren in hernieuwbare energie en in waterstof. Want dan moet je ze wel te kennen geven met dat oliegeld. Doen ze dat hier wel? En dat komt ook omdat het hier zo zonnig is. Dus je hebt hier ook van die megagrote zonneparken die je in Europa nooit zult kunnen bouwen. Mm-hmm. Maar ze zijn er wel mee akkoord gegaan. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik denk niet dat er een reactie van hen komt. Of als, dan is het een heel algemeen. Nee. En is het dan bij jou nu een automatisme dat je denkt, waar zitten die addertjes? Of heb je het idee, nee, dit is wel echt gewoon overtuigende tekst die er staat. Waarvan we ook, waar we op mogen vertrouwen dat het gaat gebeuren. Nou, het is een vervolge tekst. Hij lekte gisteren nacht, of eigenlijk vannacht ook al uit. Dus ik heb even tijd gehad om dat te lezen, om er wat vragen over te stellen. Wat het denk ik heel sterk maakt, is dat er in dat zinnetje van we bewegen weg uit fossiele brandstoffen ook staat dat er dit decennium afspraken over gemaakt of versnelde actie moet komen. En dat de afspraak ook in lijn moet zijn met de wetenschap. En de klimaatwetenschap heeft wel heel duidelijke deadlines voor het afbouwen van fossiel en het terugdringen van CO2. Dus dat, ik denk dat in de praktijk dat heel veel uit gaat maken. Even naar hoe er de afgelopen dagen over geschreven is. Want dat is natuurlijk of het gaat niet ver genoeg of juist wel. Zijn media misschien te veel gefocust geweest op succes of teleurstelling? Ja, dan moet ik zeggen dat ik twijfel zelf daar ook altijd over als journalist. Moet je het nou zo versimpelen? Maar je komt daar bijna niet onderuit, omdat het hier, er staat zo vreselijk veel in dat slotakkoord. Het gaat daar over vrouwenrechten, over voedsel, over ontwikkelingslanden. En je moet er een bepaald punt uitlichten. En in dit geval was dat die fossiele brandstoffen. En omdat het dus ook de eerste keer is dat dat in zo'n slottekst staat, denk ik dat je het wel mag versimpelen tot succes. Ook omdat je het al, anders is het ook bijna niet werkbaar als journalist. Dan krijg je een kop, slotakkoord op klimaattop, dubbele punt, werkgroep opgestart om te praten over de energietransitie. Ja, ik vind het wel fijn als je artikel ook gelezen wordt, Orla, kan ik me voorstellen. Toch? Nou ja, om toch ook, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ja, niet vanwege je eigen ego, maar ook omdat je het belangrijk vindt dat het inhoudelijk gelezen wordt. Zo bedoelde ik hem in eerste instantie. Ik neem aan dat jij daar ook wel op uit bent. Goed, jij gaat daar verder reacties halen, want het ontwikkelt zich natuurlijk en misschien komen de olielanden ook nog wel met een verklaring of iets dergelijks. En dan horen we dat natuurlijk ook. Dankjewel voor nu. Orla McDonald was dat. Okay, dan naar Franke van der Laan. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook zo enthousiast zoals de reacties daar zijn? Nou, ik ben iets minder enthousiast. Iets minder. Ik ben mijn hele leven al ecoloog. En ik ben in de 70 jaren ecologie gaan studeren. Omdat ik mij zorgen maakte over niet alleen de klimaatcrisis, maar over 40 manieren waarop onze samenleving een te zware belasting voor het ecosysteem is. Mm-hmm. En ik moet eigenlijk constateren, wat ik graag wil zeggen is, ik maak mij ernstig zorgen over wat ik noem de urbanisatiegraad van deze samenleving. Alles gaat over de mens, alles gaat over papier, het gaat over onderzoek. Maar intussen lopen 40 ecologische processen uit de bocht. En wat ik het kantoordenken noem, denkt dat ze met minder meer CO2 uitstoten die 1,5 graden kunnen bereiken. Maar als ecologische processen op gang komen, dan haken ze elkaar in. De Noordpool smelt, de permafrost gaat naar methaan, de golfstroom stopt. Ja, en als we dan nu even gaan kijken naar wat nu de uitkomst is op deze klimaattop. Ja. Zegt u dan, daar zitten wel dingen in. En bijvoorbeeld dat er voor het eerst nu, in ieder geval over uitfaseren of transitioning away, hoe je het wil noemen, van fossiele brandstoffen wordt gesproken. Is dat dan in ieder geval winst? Ja, ik ben op zich een optimist. En ik vind alles goed wat er gebeurt. En ook zonnepanelen en ook vegetariërs goed. En ook dit is goed. Maar mijn criterium is het genoeg? En dan komt u uit op? En dan kom ik uit dat het bij lange na niet genoeg is. Want het ecosysteem loopt zo snel, exponentieel snel uit de bocht, dat we met minder meer CO2 de deksel niet op de pot krijgen. Ik sta voor en ik ben dus ook trekker van de meerbomenactie, waarbij we eigenlijk stedelijke mensen willen mobiliseren om niet alleen zich zorgen te maken en een elektrische auto te kopen, maar die overmaat aan CO2 die er al sinds 1980 in de lucht zit, eruit te trekken. Om ook zelf actie te ondernemen. Ja. Ja, dus... neem actie, doe wat. En wij zoeken dus naar een model wat van lokaal tot mondiaal op te schalen is. Dat heet dus meerbomen.nu. We hebben al 2 miljoen bomen verzameld uit verwaarloosde natuurterreinen. En als je zo'n boompje van een ons buiten zet op een plek waar die groot wordt, dan is die binnen 10 jaar 500 kilo zwaar en legt die 1000 kilo CO2 vast. Kijk. Dat is het proces waar dat ik u graag, in ieder geval, ja, de, ja. Waar we graag ook de ecologie op de kaart vestigen. Zetten. Het is duidelijk. En intussen moeten al die andere dingen ook gebeuren. Alleen we moeten die overmaat CO2 die er nu al zit, moeten we kwijt. Ja. Meneer Van der Laan, hartelijk dank voor uw bijdrage. Graag gedaan. Ja. Tot ziens. Ed Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Vlag. U werd vanochtend wakker, las het bericht. Hoe laat werd u wakker eigenlijk? Was er al een klap opgegeven of nog niet? Ja, er was net een ik kreeg een piepje en ik was nog op mijn bed om heel eerlijk te zijn. En ik keek en toen zag ik voetbalrest onverwacht een akkoord. Ja, en wat dacht u? Nou, toen heb ik natuurlijk even gekeken wat er dan precies is besloten. En je ziet, het kan altijd mooier en beter. Het wordt natuurlijk dikwijls gegoocheld met woorden, maar ik denk dat je toch kunt spreken van een doorbraak. Want voor het eerst is nu vastgesteld dat we afgaan van die fossiele brandstoffen. En dat was gisteren nog volledig ondenkbaar. En ik denk dat de Saoedische voorzitter, dat heeft toch geholpen dat hij fors commentaar heeft gekregen. Maar hij heeft het gewoon doorgedrukt in 2 minuten tijd. Ja, en u heeft niet het idee dat als je naar de teksten kijkt, want daar krijg ik ook wat reacties van Radio 1-luisteraars op, die zeggen ja, het is zo vaag, daar kan iedereen mee akkoord gaan. En er worden dan allerlei kanttekeningen en voorwaarden bijgevoegd, waardoor je denkt, ja, ja gaat het nou echt zo'n vaart lopen? Nee, maar dat hoort zo bij internationale afspraken. Als je met 198 landen bij elkaar zit, ik geef het u te doen, dan krijg je altijd teksten die soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Maar wat iedereen ook nu vaststelt, is dat er in ieder geval sprake is van een doorbraak. Want dat we zijn begonnen aan het einde van fossiele brandstoffen. En nogmaals, het kan altijd mooier en beter. Maar dit is wel een heel belangrijke afspraak. En wat er nu moet gebeuren, is natuurlijk dat wij in Europa moeten ook deze afspraak nu gaan verwerken in onze eigen wetgeving. Dus ook voor na deze afspraak, als je nu ook voor Europa werk, voor Hoekstra werk aan de winkel. Want we zullen wel moeten kijken naar deze uitspraak. En dat betekent in ieder geval ook versnelling van het Europese klimaatbeleid. Ja, en hoe zou dat concreet zich moeten uiten dan? Nou ja, Hoekstra heeft toen hij een paar maanden geleden dat gegild door het Europese parlement om in die positie te komen. Toen is hij heel ver gegaan met zijn belofte. Hij heeft gezegd, ik ben voor 90% reductie CO2 in 2040, dus het percentage is nu zo'n dikke 55%. Dus Hoekstra zal aan de slag moeten met zijn eigen uitspraken en met de uitspraken en de afspraken die nu zijn gemaakt in Dubai. Ja, maar waar zou dat dan concreet in Nederland bijvoorbeeld toe moeten leiden? In Nederland zal het in ieder geval toe leiden dat wat in de huidige klimaatwet is vastgelegd, 55% reductie CO2, dat omhoog moet. En je ziet overigens ook dat in de verkiezingsprogramma's van sommige partijen wordt er ook al gesproken over een veel hoger percentage dan die 55% in 2040. Ja. Dus ook voor Nederland zal dat versnelling betekenen van het klimaatbeleid. Staat dat ook in de verkiezingsprogramma's van de partijen die nu met z'n vieren om tafel gaan? Nou, dat is goed dat u dat vraagt, want een aantal partijen, die zelfs mijn eigen partij, de VVD, spreekt zich uit voor versnelling. En die vinden dat we in ieder geval in 2040 ver boven die 55% uit moeten komen. Ja. Ik geloof niet van 70%. Dus dat is, volgens mij is het alleen de VVD. Hè? Ik weet, u bent een positief man, maar van de 4 partijen. Ja, van de 4 partijen. Nee. Het is droevig. Nee, daar kunnen we heel helder over zijn. Wilders die zegt de klimaatwet door de scherder, het verdrag van Parijs door de scherder en het klimaatfonds moeten we uitgeven ons hem aan veel nuttiger bestedingen. Dus zie met de PVV valt natuurlijk niet over het huidige klimaatbeleid te praten. Maar er is geen partij die lijn van, misschien Baudet. Maar dat zal dus ook een hele zware dobber worden. Want Wilders gaat... Om daar overeenstemming over te bereiken. Het klimaat, nee, dat is uitgesloten dat we overeenstemming bereiken. Want Nederland heeft het daar niet alleen voor het zeggen. Het zijn ook de Europese regels die voor Nederland gelden. Dus dat betekent dat Wilders kan verandering van klimaatbeleid op zijn buik schrijven. Ja. Nou ja, goed, misschien dat dan juist de boel weer bij elkaar brengt. Omdat er ook gewoon wetten zijn waar men zich aan moet gaan houden. En internationale afspraken. Even buiten de politiek. Ja, maar daarvan zegt hij. Hij zegt dus het ja, ik weet het. Ik weet wat hij zegt. Moet ook doen in het parlement. Dus, ze gaan daar met z'n vieren, gaan ze daar een robbertje over vechten. Zou zomaar het geval kunnen zijn. Als ze überhaupt dat stadium gaan bereiken. Want daar zitten we ook nog niet eens. Dan even buiten de politiek, meneer Nijpels. Wat gaat dit nu inhouden? Als je het hebt over investeerders, banken. Gaat een verklaring als deze, die redelijk voorzichtig en omslachtig is geformuleerd, leidt het tot ander investeringsbeleid bijvoorbeeld? Ja, zeker hoor. Zie, de omslag is in heel veel landen al gemaakt. Hè. Het klimaatbeleid is onomkeerbaar geworden. Maar ik denk dat met deze uitspraak iedereen ook weet dat het is klaar. We zijn klaar met die fossiele brandstoffen. En je kunt heel veel commentaar hebben op dit akkoord. Maar het einde van de fossiele brandstoffen is in aantocht. En dat is denk ik voor iedere verstandige investeerder. En voor banken en pensioenfondsen zijn, jongens, we gaan geen geld meer stoppen in activiteiten die samenhangen met fossiele brandstoffen. Dus wat dat betreft is het ook een helder signaal voor de financiële wereld. Stop met investeren in brandstoffen die we niet meer willen hebben in onze wereld. Ja, zou u de terminologie historisch willen gebruiken? Want u bent zo enthousiast. Ja, dat idee had ik al. Ja. Historisch maar ondertussen aanhangstekens. Ja, okay. Nog een beetje eerst zien dan geloven. Maar het is een goede ochtend voor u in ieder geval. Dank u wel, Ed Nijpels. We gaan naar een reactie van demissionair klimaatminister Jette. Hij zegt blij te zijn met het akkoord dat is bereikt op de klimaattop in Dubai. Er is dus afgesproken dat landen geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. En politiek verslaggever Wilco Boom die ving Jette net op. Meneer Jette, is dit nou zoals uw collega, uw voormalige collega Hoekstra zei, die nu eurocommissaris is, is dit een historisch akkoord? Ik noem dit zelf een belangrijke stap in de aanpak van klimaatverandering. Want wij hebben nu heel duidelijk onderstreept dat het beperken van de opwarming tot 1,5 graad belangrijk is. Dat fossiele brandstoffen daarvoor moeten worden afgebouwd. Maar de teksten over fossiel hadden wat mij betreft nog wel een tandje ambitieuzer gemogen. Had u het beter gedaan dan Hoekstra? Nou, kijk, vorig jaar bij de klimaattop in Egypte was mijn constatering dat we als Europa eigenlijk te weinig de samenwerking zochten met landen die al heel hard worden geraakt door klimaatverandering. Dat is dit jaar al veel beter gegaan. En dan zag je ook dat we een sterke blok konden vormen tegen bijvoorbeeld landen als Saoedi-Arabië. Dus de Europese aanpak dit jaar was effectiever dan dat die vorig jaar was. En is dat dan aan Hoekstra te danken? Nou, dit is vooral wat we met de klimaatministers voor de zomer hebben afgesproken om daarin ook veel beter samen op te trekken. En de Spaanse voorzitter samen met de eurocommissaris hebben die strategie de afgelopen 2 weken ook goed uitgevoerd. Ze hebben daar een dienende rol in vervuld. Nou ja, en ook wel een fanatieke rol. Want het waren echt wel onderhandelingen die hard tegen hard gingen. Hè. De Saudi's en een paar andere grote uitstoters die hadden echt hun voeten volledig dwars staan in deze onderhandelingen. Maar we hebben niet opgegeven. We zijn als Europa volop blijven doorbeuken om die betere klimaataanpak ook echt in dit akkoord te krijgen. En is dat nou wat u betreft de winst, dat de oliestaten ook mee willen werken aan het terugdringen van fossiele brandstoffen? Ja, dat is absoluut de winst van deze top. Naast een klimaatschadefonds voor de meest kwetsbare landen, toch echt dat in de tekst ook staat, opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad en niet 2 graden. En fossiele brandstoffen voor het eerst zo expliciet in de eindtekst opgenomen. Dat is toch echt een hele grote stap ten opzichte van vorige klimaattoppen. En hoe realistisch is het dat het ook echt gaat lukken? Want iets afspreken is 1 ding, maar het uitvoeren is 1 tweede. Ja, daarom hebben we gelukkig ook volgend jaar weer de volgende klimaattop om elkaar dan weer aan de voortgang te houden. En leuk, nog een top. Ja, het is, je zou willen dat met zo'n grote klimaatcrisis het in 1 keer goed gaat. Maar dat is ook de realiteit van internationale samenwerking, dat het soms met kleine stappen gaat. Maar belangrijk ook dat we nu heel concreet hebben afgesproken de verdrievoudiging bijvoorbeeld van hernieuwbare energie. Om ervoor te zorgen dat er ook echt een betaalbaar alternatief komt voor dat fossiele tijdperk. Maar dan toch nog een keer de vraag, hoe realistisch is het dat het ook echt wordt uitgevoerd? Ja, ik denk toch wel echt realistisch. Want je zag ook veel emotionele oproepen van landen die al heel hard worden geraakt door klimaatverandering. En je merkt ook als je praat met mensen uit landen als India, China, dat daar ook mensen elke dag ervaren hoe groot de impact is van extreem weer, van luchtvervuiling, noem het maar op. Dus ook de druk van onderaf in die landen is ook groot om meer tempo te maken met klimaatactie. De eerste reactie was dat van demissionair minister Rob Jette in gesprek met NOS-verslaggever Wilco Boom. De stelling is dat de uitkomst van het klimaattop historisch is. Hans Groenveld, ga ik mee praten, is directeur van VMW. Dat is de belangenorganisatie van grootverbruikers van energie. Meneer Groenveld, goedemorgen. Goedemorgen. Namens de grootverbruikende bedrijven spreekt u dus. Begrijpt u het dat het een historisch akkoord wordt genoemd? Nou ja, het is natuurlijk wel een bijzonder akkoord, omdat, ja, ik zou bijna zeggen, de olifant in de kamer nu benoemd is. Mm-hmm. Het is natuurlijk volstrekt duidelijk sinds het akkoord van Parijs dat als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, dat we ons energiesysteem drastisch en snel zullen moeten veranderen. En dat, dat betekent ook op enig moment het einde van fossiele brandstoffen. Wat er nu in dit akkoord staat, is denk ik een hele verstandige formulering. Omdat, en daar ben ik het wat dat betreft niet eens met de heer Nijpels, want we zijn helemaal nog niet klaar met fossiele brandstoffen. We hebben helaas die dingen nog steeds nodig. Dat is wel gebleken afgelopen jaren met de gascrisis. En wat dit akkoord doet, en in die zin is het historisch, het focust, denk ik, onze aandacht op hoe gaan we dat nu doen? Want de bewoordingen just, orderly en equitable manner, dus de manier waarop we die transitie, die uitfasering gaan realiseren, dat roept natuurlijk heel veel vragen op. Ja. En misschien te veel vrijblijvendheid? Want dat is dat transitioning away from. U vindt dat juist een goede term? Ja, ik denk niet dat het vrijblijvend is. Ik ben het eens met degene die zeggen dit is niet vrijblijvend. Dit betekent inderdaad dat we de richting duidelijk hebben bepaald. Het einde van de rol van fossiele brandstof in ons energiesysteem. De vraag is alleen natuurlijk wel, hoe gaan we dat doen? En dat er wordt duidelijk gemaakt dat we dat niet van de een op de andere dag kunnen doen, vind ik verstandig. Dus vandaar dat woordje transitioning away. Dus die transitieperiode, die wordt duidelijk erkend. Alleen de focus van de discussie wordt nu echt heel, heel moeilijk. Maar wel, dat is wel de eerlijke discussie. Ja, hoe gaan we die uitfasering doen? Ja. Betekent dat ontwikkelingslanden die, zoals Guyana en landen in Afrika, die grote fossiele reserves hebben ontdekt, dat die bij wijze van spreken moeten stoppen met de productie? Of moeten we de ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten en andere en de Arabische landen, moeten die stoppen? Dat wordt natuurlijk een hele boeiende discussie. Maar bovendien gaat dat ook gebeuren. Ja, we hadden vanochtend iemand aan de telefoon die 25 jaar in Saoedi-Arabië heeft gewoond. En die zegt, ik kan dit akkoord eigenlijk niet geloven. Er is zoveel geld en macht mee gemoeid. Die landen gaan dat echt niet opgeven. Nou ja, vandaar dat ik zeg dat de discussie wordt nu gefocust op wie gaat nu wat doen en wanneer. En die discussie is nog bepaald niet afgelopen. Want de belangen zijn, zoals u zegt, heel groot. Ja. Dus landen zullen niet vanzelf dit op zichzelf betrekken en zeggen, nou ja, wij zullen dus nu een einde gaan maken of in ieder geval een plan gaan maken hoe wij onze productie van fossiele brandstoffen zullen gaan beëindigen. Dus nu komt eigenlijk pas de echte interessante fase. Ja, dat denk ik wel. Iets anders nog, kort vanwege de tijd, meneer Grünfeld. Maar wat we ook zien, dat er is afgesproken die verdrievoudiging van duurzame energie. Terwijl wij toch genoeg gesprekken hebben gevoerd over netbeheerders die verklaren dat de hele Nederlandse elektriciteitsnet vol zit. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, dat wordt natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Want we zien nu al dat inderdaad het systeem piept en kraakt. In dat opzicht is het wel verstandig om inderdaad wat langere termijn doelen te stellen. Alleen het doel stellen is natuurlijk niet voldoende om het ook in zicht te brengen. En dat blijkt wel uit de problemen waar we in Nederland mee te maken krijgen. Dus het is van groot belang dat er ook wordt erkend wat er nodig is om dit soort doelstellingen te behalen. We moeten het hierbij laten en richting het nieuws gaan. Dank voor uw eerste reactie ook. Hans Grünfeld, directeur dus van VMW. De uitkomst van de klimaattop is historisch. Het is ook net dat er een klap op is gegeven. Dus er zullen ongetwijfeld in de loop van de dag nog veel reacties op gaan komen. Ja, welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dank aan de jongens van Finance. Het mag wat kosten, hè, Jort? Maar goed. Jongens, 2023 was een topjaar voor ons. Growth in sales en new business. Maar, first things first, vanavond heb ik een nieuwe functie. Ik ben geen CEO, maar B.O.B. Ik ben de Bob. Juist, zo doe je dat. Ben je Bob? Zeg het hardop. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals duo-verpakkingen Jumbo spek of hamreepjes. Nu 1 plus 1 gratis. Heel veel vleesvervangers zoals Valais en Beyond Meat. 1 plus 1 gratis. En stukken Jumbo kaas. Je raadt het al, nu ook. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu, 15 maanden gratis. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek. Sam gaat shoppen voor schoenen. Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De VVV cadeaukaart is het perfecte eindejaarsgeschenk. Bestel hem op vvvzakelijk.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De nieuwe Tweede Kamer debatteert straks over de verkiezingsuitslag. En dat belooft interessant te worden, want de toon voor de komende formatie gaat daar ook ingezet worden. Zal die verbindend zijn, confronterend, allebei? We schakelen zo meteen met Den Haag en blikken ook hier aan tafel in het mediaforum vooruit. Maar eerst nu, het ging er net ook over in stand.nl. Politici spreken van een historisch resultaat op de klimaattop in Dubai. Meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Op de klimaattop in Dubai is een akkoord bereikt over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Alle 198 landen hebben vanochtend ingestemd met de slottekst. Het is voor het eerst dat hierover op een wereldwijde klimaattop afspraken zijn gemaakt. Eurocommissaris Hoekstra van Klimaat sprak van een historisch akkoord. En er is GroenLinks-Europarlementariër en voorzitter van de delegatie namens het Europese parlement Bas Eickhout het mee eens. Er is nog nooit eerder zo'n duidelijke conclusie aangenomen over de toekomst van fossiele brandstoffen. Daar wordt wel nog 25 jaar voor genomen. Hè? Dus nou ja, er was hier ook kritiek van een aantal laagliggende eilanden dat het te langzaam gaat. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar als je gewoon weet dat we nog nooit zo expliciet als wereld over fossiele brandstof hebben gesproken, ja, kun je het historisch noemen. De EU kwam met twee speerpunten naar Dubai. Een afbouw van fossiele brandstoffen en een verdrievoudiging van duurzame energie tot 2030. Ook dat doel is opgenomen in de slottekst. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij is de opvolger van Lilian Marijnissen die gisteren afscheid nam. Zij stapte op nadat de SP bij de verkiezingen opnieuw zetels had verloren. Jimmy Dijk is 38 en pas 9 maanden Kamerlid. Wel zat hij al 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. En hij is ook lid van het dagelijks bestuur van de SP. Dijk staat bekend als strijdbaar en wil van de SP weer een grote partij maken. Ik sta hier niet om een verliezende partij te gaan leiden. Nee, ik ga ervoor zorgen dat we met zoveel mogelijk SP'ers, maar ook die mensen, die, zoals ik net al zei, die in het verleden veel op de SP hebben gestemd, daar gaan we mee in gesprek en ik wil ze allemaal terughalen. Het is mijn taak om samen met de SP'ers die actief zijn, die SP de grote partij te maken. Donald Tusk is door de Poolse president benoemd tot premier. De benoeming markeert het einde van de regeringsmacht van de Nationaal-Conservatieve Partij PiS. De nieuwe coalitie van Tusk zegt dat ze de rechtsorde wil herstellen. Bij een raketaanval op Kiev zijn vannacht meer dan 50 mensen gewond geraakt. Volgens het Oekraïense leger zijn de raketten door het luchtverdedigingssysteem neergehaald. De slachtoffers zijn gevallen door neerkomende brokstukken. De CO2-uitstoot in Nederland is met 9% afgenomen vergeleken met vorige zomer, meldt het CBS. Elektriciteit wordt steeds vaker opgewekt via windmolens en zonnepanelen en steeds minder vaak met kolencentrales. Het eten van meer plantaardig voedsel in plaats van dierlijke producten is beter voor het milieu en ook gezonder. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de kans op ziektes. Nou kan het milieu-impact van onze voedselconsumptie met een kwart verlagen, concludeert de Gezondheidsraad. Die onderzocht de effecten als mensen meer eiwitten binnenkrijgen via bijvoorbeeld peulvruchten in plaats van vlees. Het gaat dan om een verhouding van 60% plantaardige eiwitten en 40% dierlijke eiwitten. Nu is die verhouding nog andersom. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië willen dat Israël meer oog heeft voor het lijden van de bevolking in Gaza door de Israëlische aanvallen. Ze zeggen in een gezamenlijke verklaring dat de strijd tegen Hamas gerechtvaardigd is, maar dat de burgers in Gaza beter moeten worden beschermd. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië stemden bij de algemene vergadering van de VN voor een staakt het vuren. Die resolutie werd met een grote meerderheid aangenomen. Het is de vraag of Israël daarnaar luistert, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Er is eigenlijk maar één partij die Israël echt zou kunnen overtuigen om over te gaan op zo'n staakt het vuren. En dat is de VS, de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar we weten al dat ze Israël geen deadline willen opleggen, bijvoorbeeld als het gaat over hoe lang ze nog door mogen gaan met die aanval op Gaza. Dus ja, zolang dat niet gebeurt, zal Israël toch blijven doen wat het wil. Het weer vandaag bewolkt en buien. 6 tot 9 graden wordt het. Tegen de avond geleidelijk droger. Vanmiddag trekt de wind langs de noordkust aan tot vrij krachtig. Ook morgen veel bewolking, maar dan blijft het wel op veel plaatsen droog. Doel, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Jelene. Nou, veelal korte files nog hoor. 50 kilometer nog in het land. 10 minuutjes vertraging heb je als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Want je komt in de file bij knooppunt Burgerveen. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij Alfred Arkel. 2 kilometer file door een kapotte auto. De vertraging is 10 minuten, mede doordat de rechte rijstrook dicht is. Ster. Niet zomaar op goed geluk geven. Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Vanavond in Focus. Petra Grijze vervolgt de zoektocht naar de identiteit van het kliko-meisje. Tot nu toe was zij voor mij toch echt nog heel vaag. Kunnen nieuwe technieken haar eindelijk een naam geven? Ja, dit is echt een kippenvelmoment. Echt. Het kliko-meisje deel 2 in Focus. Vanavond om 10:50 op NPO 2. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Noxsuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In Den Haag staat het Tweede Kamerdebat over de verkiezingsuitslag op het punt van beginnen. En dan zullen we al een beetje kunnen zien hoe de nieuwe en de oude hazen gaan lopen. En van Nederlands trots naar nationale pispaal. Als één bedrijf weet dat het kan verkeren, dan is het wel fietsenfabrikant Van Moof. Daarop en meer richten wij het vizier in dit mediaforum. Arno Kantelberg is er, journalist en hoofdredacteur bij Mannenmagazine Motmot. Bas van Sluis is net binnen, of tenminste was al een tijdje hier, maar nu ook in de studio. Verslaggever bij Dagblad van het Noorden. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Kim Putters. Bas, we beginnen met jouw mediamoment. Dat gaat over de gemeente Stadskanaal. Die gaat mensen opvangen die geen plek hebben in Ter Apel. Volgens de burgemeester hebben gemeenten een morele plicht. Verdriet om de situatie en de positie waarin kwetsbare mensen worden gebracht door in onze ogen een onwelwillend land, waarin het in onze ogen ongelooflijk is dat er gemeenten zijn die hun steentje niet willen of durven bij te dragen. Een hartekreet, geloof ik. Een harte kreet van een goede buur, zeg maar. Beter een goede buur dan een verre vriend, zou je bijna willen zeggen. Stadskanaal ligt echt op fietsafstand van Ter Apel. En ik vind het schrijnend om te zien dat de rest van het land het wat dat betreft een beetje laat afweten. We zitten hier in het Mediaforum, over journalistiek natuurlijk. Daarom wil ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat collega's van mij, van landelijke kranten, maar ook van de regio, juist hier aandacht aan besteden. Mijn vrees is wel dat het verslapt. Gelukkig was er vandaag een goed commentaar in NRC. Mm-hmm. Stoelslapers werd genoemd. En ik vroeg mij tegelijkertijd, ja, wat voor land willen wij dan zijn? Hè? Willen wij fatsoenlijk zijn? En ik hoop oprecht, en ik denk ook wel dat het gaat gebeuren, dat journalisten hier aandacht voor blijven vragen. Dat gemeenten als Stadskanaal, dat het gaat over bestaanszekerheid in de politiek. Dat was zo'n belangrijk woord. Nou, ik kan je vertellen, Stadskanaal is een gemeente waar mensen niet altijd in staat zijn om voedsel te kunnen kopen. Waar veel sociale huur is. Dus aan de onderkant van de samenleving. En dat juist zo'n gemeente, waar ook 1 op de 3 mensen PVV heeft gestemd, laat ik dat even zeggen, maar toch heeft gezegd van, kom maar hier, want iedereen verdient een warm bed. Ja, ja, ja. En dan hebben we het niet over mensen die nu nog naar Nederland komen. Hè. We hebben een andere politieke werkelijkheid, weet ik allemaal. Hè. Willen ze de grenzen dicht? Nou, dat moeten ze allemaal maar regelen in Den Haag. Maar we hebben nu een situatie waar meer dan 2000 mensen in ter Apel zitten. Vrouwen, kinderen. En het is onbestaanbaar dat wij als fatsoenlijk en rijk land op deze manier met vluchtelingen omgaat. Maar heb jij dan, als ik het inderdaad even naar de media til, want nou ja, we hebben natuurlijk vaker rondom het gasdossier is er heel veel frustratie ook geweest in Groningen van, we zijn in de steek gelaten, er is niet naar ons omgekeken. En op het moment dat het dan echt misgaat, dan zien we de journalisten en dan zien we de politici. Is dat nu in Ter Apel anders? Heb je het idee dat is in ieder geval staat veel beter op het netvlies bij de landelijke journalist? Nou, dat vraag ik me af. Ik vind dat het de politiek er juist minder aandacht voor heeft. Mm-hmm. Voor mijn gevoel althans. Ja, maar de media? Media op zich wel. Ik bedoel, ik heb een paar goede reportages gelezen in de Volkskrant. Bij de collega's van RTV Noord, die zitten er bovenop. Wij natuurlijk van Dagblad van Noorden. NRC natuurlijk. Telegraaf heeft er ook wel een beetje aandacht aan besteed. Dus het is een beetje divers. Mijn vrees is alleen dat we de focus dan weer even ergens anders op gaan leggen. Terwijl dit gewoon een van de grootste thema's is in ons land. En inderdaad, Noord-Nederland komt er een beetje bekaaid af wat dat betreft. He, van, oh, het is toch maar daar. Ja. Dat vind ik niet. Dat is een beetje het Calimero-gevoel dat ik dan over probeer te Nee, daarom probeer ik helder te krijgen. Heb je dat nu ook als het gaat om Ter Apel? Omdat we best veel verhalen hebben gelezen, ook over de overlast. Maar die overlast is er gewoon. En daarvan moet ook gewoon helder zijn. Daar moet je gewoon keihard aanpakken. Hè? De lat erover bewijzen. Ja, van. Nee, dus ik bedoel, er zijn volgens mij wel veel verhalen geschreven. Dus is dat Calimero-effect in dit geval, in beleid is het misschien nog terecht, maar in media-aandacht? Nee, maar juist daarom vind ik het wel goed. Ja. Maar die media-aandacht heeft een hele tijd de focus gelegd op de zogeheten veilige landers. Dus mensen die hier eigenlijk niet behoren te zijn of niet behoord zijn. En voor overlast, diefstal en aanranding, et cetera. Ja, ja, ja. Maar dat is een select groepje asielzoekers. En goed dat daar aandacht voor is. Maar de focus moet nu ook liggen op van, we hebben mensen die op stoelen slapen. Kinderen die in een hal zitten, volgepakt. En dat moet je niet willen, vind ik, als fatsoenlijk land. En daarom ben ik zo blij met de journalistiek in Nederland. Wij zijn dan wel de ogen en oren van de rest van het land, zodat de bestuurders en politici van andere gemeenten, ja, ik vind, je zou je eigenlijk oog uit de kop moeten schamen. Ja, dat idee had ik al, dat je dat vond. En ik wil ook niet per se te boek staan als de activistische journalist, want het moet wel gewoon sec en droog blijven. Maar voor jou zit er meer, als je het puur journalistiek zou bekijken, voor jou zit ook die maatschappelijke component als journalist erbij. Dat je het belangrijk vindt dat je ook vanuit die compassie wil jij daarover. Ik en mijn collega's in Noord-Nederland zien wat het effect is, wat in Den Haag wordt uitgevoerd, of juist niet wordt uitgevoerd. Ik denk spreidingswet. En ik zie het effect in de rest van het land, gemeenteraden. Onlangs stond er in de Volkskrant een burgemeester van een gemeente die zei van, ja, we hadden een locatie en op het allerlaatste moment, vanwege mogelijk PVV-sentiment, hebben ze de keutel ingetrokken. Dus heeft de gemeenteraad een motie ingediend, we doen het toch maar niet. Ja, maar hoe collegiaal is dat? Ja. En dan wil ik dan toch nog even het einde van het commentaar van NRC aanhalen. Ze schreven, ja, het is december en er was iets met december en een kerststal en een gezin dat refuge zocht, zeg maar. Ja, ja, ja. Het is een beetje mooi rondgemaakt. Opvang. Ja, ja, opvang. Precies, ja. Opvang. Arno, luister jij naar bijna pleidooi, zou ik zeggen, van Bas? Het is bijna ook een hartkreet. Ja, ik weet niet zo goed wat Bas bedoelt eigenlijk. Ja, het is een lang verhaal, maar jij zegt gewoon, ja, je hebt een politiek standpunt, maar wat is hier de media-invalshoek? Wat moet de journalistiek hier anders doen? De journalistiek moet helemaal niks anders doen. De journalistiek moet juist alleen aandacht, een keer voor, goed. Aandacht voor blijven. Maar er is Ter Apel, ik kan de krant niet openslaan als het gaat over Ter Apel. Dus daar, nou, jij trekt de vergelijking met Guilaine, ik wijs nu naar jou, dat zien de mensen thuis niet, met de gassituatie. Maar Ter Apel, ook Stadskanaal, ik weet er alles van. Het is me niet ontgaan, zeg maar. Vanuit, en ik woon in Amsterdam. Maar misschien dat het een keer een positief, dat kan ook, hè? Dat het een positief is van de media doen het goed, nu de gemeentes maar nog. Dat bedoelde ik dus dat ook. Is het. Nee, okay. Alleen tegelijkertijd met de komma erachter, pas op. Ja, dat het niet gaat verslappen. Dat erbij. Okay. Kip Putters? Ja, ik denk dat waar je de vinger ook bij legt, is dat wat we, als we naar Ter Apel kijken, is dat je komt eigenlijk vooral mensen tegen die het schrijnend vinden en van ja, dit kan toch niet, hè? Dat op die manier mensen moeten slapen en opgehokt worden. Maar vervolgens kijken ook heel veel mensen dus weg en dragen niet zelf een steentje bij in alle andere gemeenten van Nederland. En daar leg je denk ik de vinger bij, want je kunt niet met z'n allen roepen, oh, wat vreselijk. Nee. En er vervolgens niet aan bijdragen aan de oplossing. Maar dan vind ik het toch interessant. Ik weet niet of het lang doorgaan, Guilaine. Maar Bas, jij zegt 1 op de 3 mensen heeft PVV gestemd, Stadskanaal. De burgemeester is volgens mij de GroenLinks-burgemeester. Weet ik niet helemaal zeker. Sloots. Nee, volgens mij is hij van de ChristenUnie. Maar... Oké. Okay. Weet je zeker? Nee. Ik dacht dat hij GroenLinks was. Nou, anyway, maar goed, wiens beslissing is wordt dit? Wordt even opgezocht. Wiens beslissing is dit? GroenLinks is het, trouwens. GroenLinks, ja. Stadskanaal. Is het gemeenteraad? Wie heeft dit? Dat vind ik dan interessant. Is die gemeenteraad, heeft die dit, de vertegenwoordiger van het Stadskanaalse volk? Heeft de burgemeester dit doorgedrukt? Weet je dat? Nou, doorgedrukt niet. Kijk, er is heel snel gehandeld. Jaap Velema, dat is de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Die zei van, het loopt ons wederom over de schoenen. Ja. Wat ik zei, beter een goede buur dan een verre vriend. Klaas Sloots heeft gezegd, wij gaan hierover dus nadenken. De burgemeester. En de gemeenteraad is in... achter gesloten deuren bij dat soort situaties bijgepraat. Die hebben unaniem gezegd, dat gaan wij doen. Okay. En zij hebben eergisteravond alsnog in spoedberaad bij elkaar gezeten en ook het signaal afgegeven. En dat heb ik wel bij Hart van Nederland gezien, maar ook niet overal in de media, zeg maar. Van ja, andere gemeenten, wij staan nu weer bokje voor jullie. Mm-hmm. Dat moet eens een keer klaar zijn. Ja. Nou ja, laten we het met z'n allen doen. Ja, je wil ook eigenlijk een pluimpje voor Stadskanaal, toch? Dat terecht, toch? Vind ik dat. Want ik ben het heel met je eens, hoor. Ik heb het nooit gefietst, maar de afstand tussen Ter Apel en Stadskanaal... is net zo ver als van Stadskanaal naar Amsterdam, hoor. Ik ga maar even concluderen. Media doen het in dit geval helemaal niet goed, maar moeten de aandacht vasthouden. En het beleid, dat daar zou de stap op moeten worden gezet. Want we moeten inderdaad even door, anders komen we... Zeker. Veel te weinig toe. Arno Kantelberg, jij wilde aan het begin van het forum een monumentje eigenlijk bouwen voor Silly D'Artel. Ja, Silly D'Artel, want op dit moment om 10:30 begint de uitvaartdienst in Amsterdam, in de Duif, de kerkgebouw de Duif. Is de afscheidsdienst van Silly D'Artel en ik heb Silly een klein beetje gekend. Over het in persoonlijke zin niet eens via de tv of anderszins. Maar het was een buitengewoon ongelooflijk lieve, onbaatzuchtige vrouw. Heel sociaal. Maar dat is eigenlijk niet waarom dat ik hier dat kleine standbeeldje wil bouwen. Maar dat is omdat zij in 96, 97, ik weet niet, was zij de eerste bij het team van Hart van Nederland. En die bij dat was het nieuws van SBS. SBS had uit nood geboren. SBS had niet het budget om een RTL-nieuws of een NOS-journaal te maken. Mm-hmm. Dus ze hebben de regionale journalistiek als het ware geïntroduceerd op de landelijke tv. Vind ik leuk dat Bas hier nu naast me zit, Dagblad van het Noorden. Zij hebben de provincie naar Hilversum gehaald. Of Hilversum is naar de provincie gegaan. Het is maar net hoe je het ziet. Werd enorm op neergekeken. En Silly was, zij kwam van de Radio 1. Hè. Zij is begonnen bij Radio 1. Avro, cultuurprogramma's, maar ook radiojournaal. Avro's radiojournaal. En zij ging dat toch doen. Ze heeft dat fantastisch gedaan, vind ik. 16 jaar lang. En er wordt nu niet meer neergekeken op regionale journalistiek. Nee. Op landelijke tv. Ja, integendeel, zou ik bijna willen zeggen. Dus dan vind ik, zo'n dag als vandaag, het is ook een beetje de analoge timing, de uitvaartdienst die nu is. Dacht ik metsel hier een klein monumentje voor Silly D'Artel. Ja, en in het verlengde daar dus eigenlijk van Hart van Nederland. Het is wel grappig. Voor de regionale journalistiek. Dat is nu niet meer. Ja, ik zag je Kim Putters je ook knikken. Toen werd heel erg op neergekeken. Ja. Dat was het wel, ja. Ja, absoluut. En we zien nu hoe belangrijk het is dat mensen vanuit verschillende regio's zich herkennen. In berichtgeving, in nieuws en in de verschillen die er ook zijn tussen regio's. Dus ik vind het prachtig wat Arno hier neerzet. Ja. Bas van Sluis, heb je ook het gevoel van in die zin Hart van Nederland heeft al die regio meer op de kaart gezet in de loop der jaren? Of wordt daar dan juist vanuit de regionale journalistiek van, die doen ook een poging? Nee, dat wil ik absoluut. Want het is gewoon een vaste waarde gebleken. En al jarenlang. Maar het is niet zo dat er de regiojournalistiek niet onder de aandacht van het publiek kwam, natuurlijk. Het is alleen een step-up, zeg maar. Landelijke televisie. En je ziet dan de verandering dat ook andere media, andere landelijke televisie, zoals NOS, daar langzamerhand ook een beetje naartoe bewegen. Ja, dat is waar. Dus niet Hart van Nederland wordt niet NOS. Nee, NOS wordt Hart van Nederland. Het is heel gechargeerd, heel kort door de bocht, maar je snapt vast wel wat ik iets bedoel. Iets meer die kant op, ja. Overigens hadden zelfs in het verre verleden van gewest tot gewest, hè? Ja. Dat was natuurlijk. Ja, ik wilde niet zeggen, dat was inderdaad, ja. Het prehistorische tijd. Dat weet ik. Een pikant detail is dat ik mijn tv-debuut heb gemaakt bij van gewest tot gewest. Serieus? Ja? Ja, als jongetje van 4 jaar. Waar ging het over? Dat ging, dat er waren in Geemert, waar ik vandaan kom, waren op het kasteel waren spelen. Er was een jubileum. En daar kwam een cameraploeg langs. Oh, daar gaan we even met mijn moeder hand in hand. Ja, geweldig. We gaan naar Den Haag. Rond deze tijd begint het debat over de uitslag van de verkiezingen in de Tweede Kamer. Gisteren waren er al wat debatten. En nu zien we de nieuwe hoofdrolspelers in Den Haag voor het eerst in hun nieuwe functie. Of met veranderde verhoudingen in ieder geval. Eerst even contact met NOS-politiek verslaggever Lars Geerts. Goedemorgen. Lars, goedemorgen. Nou, staan de gezichten op gespannen? Eerlijk gezegd een beetje, wel redelijk ontspannen hoor. Jimmy Dijk wordt gefeliciteerd. Dat is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Lilian Marijnissen op. Dat werd vanochtend bekend. En hij mag dus ook meteen het debat doen over de uitslag van de verkiezingen. Hij wordt gefeliciteerd door Dylan Jezogus, die normaal gesproken in vak K zit. Oftewel het vak waar het kabinet zit. Want zij is natuurlijk ook nog minister van Justitie en Veiligheid. Maar zij zal het debat nu voeren als fractievoorzitter van de VVD, wat ze ook is. Dus een hoop oude gezichten in nieuwe rollen en ook een hoop nieuwe gezichten in een nieuwe rollen die we gaan zien vandaag in het debat. Ja. Een debat. Nou, dat gaat natuurlijk wel ook zeggen over het verkenningsverslag. Ja. In die zin kun je zeggen, dat kan een aanzet zijn tot de gesprekken die uiteindelijk moeten gaan leiden tot echte onderhandelingen. Staat dat ook op het spel vandaag? Ja, dat is exact wat er op het spel staat vandaag. Er ligt een verkenningsverslag en dit is de eerste keer dat er überhaupt gesproken wordt over dat verslag als Kamer en over de verkiezingsuitslag. En je kunt in ieder geval verwachten dat de 4 partijen waarover wordt geadviseerd dat ze met elkaar gaan praten, PVV, VVD, NSC van Pieter Omtzigt en BBB van Caroline van der Plas, dat die het vuur naar aan de schenen gelegd krijgen. Want wat stond er nog meer in dat verslag? Dat ze eerst moeten beginnen te praten over waarborgen omtrent de grondwet, grondrechten en rechtsstatelijkheid. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uitspraken die PVV-leider Geert Wilders in het verleden heeft gedaan over onder meer het parlement, over rechters, over journalisten en natuurlijk over de positie van moslims in dit land. Je kunt je voorstellen dat de mensen die niet tot die 4 partijen behoren, wel van die 4 partijen willen weten waarom moeten eerst over dit soort basale zaken gesproken worden. NSC van Omtzigt en ook de VVD van Jezogus zullen een antwoord moeten hebben op die vraag. De tweede partij van Nederland, dat is nu op dit moment GroenLinks PvdA, heeft al aangekondigd dat in dit debat Frans Timmermans, ook in een nieuwe rol, dus vandaag zal vooral die verschillen zal proberen te benadrukken. En dan wordt er ook al over gesproken wie informateur wordt. Gaan daar al namen rond? De enige naam die rondgaat is de naam van Ronald Plasterk. Iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat hij ook de informateur zal worden. Pieter Omtzigt van NSC had nog gevraagd om een tweede informateur. Tot op heden heb ik niet gehoord dat andere partijen daarmee akkoord zouden gaan. Dus het wordt Ronald Plasterk. Ga daar maar vanuit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de grootste partij in principe verantwoordelijk is voor het voorstellen van een informateur. Ja, en de bank waaruit de PVV kan putten voor dat soort mensen die enige afstand hebben tot de politiek en weten waar ze mee bezig zijn. Ja, die is gewoon niet zo heel erg diep. Plasterk, it is. En daar was Wilders in ieder geval ook tevreden over. Dus in zeker, die zin, ja. En ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe foutloos. Ja. Dankjewel Lars, jij gaat het volgen. We horen jou later vandaag hier op NPO Radio 1 natuurlijk weer. Arne Kantelberg, wat vind je het meest interessant aan zo'n debat? Ja, het spel, hè. Het spel. Ja, ik ben tussen die 4 hoofdrolspelers. Ik ben niet van inhoud, dat weet je. Aan de oppervlakte gebeurt heel veel. Diepgang wordt overschat, zei Martin Bril al zei. maar ik ben benieuwd naar Frans Timmermans. In zijn toch de regent altijd een beetje. Hè? In zijn rol ook trouwens als eurocommissaris. Ah, ja, je krijgt niet het idee, die gaat het spel spelen. Het uitspelen ja, dus. Nee, dus. Maar goed, ja. Maar hoe hij dat spel gaat spelen, dat vind ik aardig. En ik ben... En Geert Wilders, dat was toch de man op wie we moeten gaan letten. Hij zal 2 eigenschappen moeten aanspreken die niet voor bij hem op de tong liggen, denk ik. Diplomatie en nederigheid. Ik weet niet of hij dat bezit, hoor. Hij zal echt terugkrabbelen. Dus ik ben benieuwd of hij zich überhaupt in weet te houden, wat hij wel zal moeten. Ja. Dus dat vind ik wel interessant, die twee. Is dat wat jullie ook van Sluizen ook verwachten? Van dat men ook Wilders gaat tergen om te kijken hoe lang houdt de verbindende gesprekstoonstand? Dat is natuurlijk eigenlijk het enige dat op tafel ligt. Hoe lang of waar gaan ze poken in zijn zij? Of dat hij toch uit zijn rol, hij probeert rol vast te zijn door nederig inderdaad en verbindend. Nou ja, dat zijn helemaal geen woorden die bij Geert Wilders passen. Ik bedoel, ik ben jarenlang politiek verslaggever geweest. Ja, het is wat dat betreft, ja, zal hem dat nagedragen gaan worden? En krijgt hij dat gewoon op zijn bordje? En als hij rustig blijft... Hij is natuurlijk continu gezegd, als oppositieleider heb je een andere functie dan als wellicht toekomstig premier. Dus, ja, dus maar ik ook, dan doe die andere pet op. Ook dan moet je openstaan voor anderen. En als Geert Wilders iets niet heeft gedaan, is het openstaan voor anderen. Ja. Inderdaad niet de verbinding gezocht. Altijd met een gestrekt been ingaan. Ja, en dan krijg je, dat is een soort boemerang. Die heeft hij ooit gegooid en die is nu hard op weg terug. De vraag is of hij hem vandaag vol in het gezicht terugraakt. Of later misschien. Dat is het spel in ieder geval wat de inzet wordt. We moeten er ook geen wedstrijdverslag van maken. Maar, nou ja, dat is natuurlijk het lastige. Want dit heeft allemaal niks met inhoud te maken. Nee, nou, ik bekijk het misschien net. Nee, daar heb ik Kim voor. Ik bekijk het net ietsje van een ander. Laat ik het vanuit wat er nu gebeurt. Namelijk dat we een kabinet moeten gaan krijgen in dit land bekijken. Kijk, die eerste weken van verkenning naar informatie, maar ook het debat van vandaag, die moeten natuurlijk wel laten zien dat we in dit land een bestuur gaan krijgen. Dus ik ga er toch wel naar kijken of de politici in staat zijn om de verkiezingscampagne een beetje achter zich te laten en uit te stralen naar Nederland dat er nu verbinding gelegd moet worden en dat de grote problemen waar we voor staan aangepakt worden. Ja, maar vind je dan dat... En dat vind ik tot nu toe onvoldoende blijken. Iedereen zit nog in zijn verkiezingsmodus, maar dames en heren, de verkiezingen zijn Iedereen wil zijn huid duur verkopen, toch? Wil je in een coalitie gaan stappen? Het land zit echt te wachten, liever niet dat het al te lang duurt, op een kabinet dat vraagstukken aan gaat pakken. Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen van men gaat proberen Wilders te tergen, in hoeverre houdt hij het vol om zijn geduld te bewaren. Ik snap dat je dit zegt. En ik wou eigenlijk vragen, van, is dat dan zo'n vervelend politiek spelletje? Of is dat wel degelijk functioneel, omdat je daarmee eventuele geloofwaardigheid van iemand wel of niet kunt aantonen? Ja, nee, natuurlijk kijk, en je wil daarmee ook opvattingen van mensen scherp krijgen. Dus dat is ook allemaal wat er ook nodig is. Maar we hebben nog geen oppositie en we hebben nog geen coalitie. En ik hoop toch dat het debat dat niet helemaal gaat uitstralen. Dat er alsof er al een aantal partijen aan het regeren zijn en anderen helemaal vast in de oppositie zitten. Dat moet allemaal nog gebeuren. Dus ik hoop dat ze toch met elkaar echt een serieus debat hebben over hoe dit land de komende tijd bestuurd moet gaan worden. Ja. Ja. Wat dat betreft is het interessant wie er straks voorzitter wordt van de Tweede Kamer dan. Als je daar kijk jij eigenlijk het meest naar uit, hè? Ja, nou ja, want dat over uiterste gesproken zijn allebei uitermate geschikt. Bosma en Tom van der Lee. Ik ben heel erg benieuwd hoe de NSC van Pieter Omtzigt gaat stemmen. Vandaag stond er een stuk in de Volkskrant dat hem eigenlijk de leden van NSC vrij zijn gelaten hoe zij willen gaan stemmen. Dus het is helemaal niet gezegd dat de grootste fractie, de PVV in dit geval, dan ook de voorzitter van de Tweede Kamer gaat leveren. Kijk, Martin Bosma is een uitstekend ondervoorzitter gebleken. Heel neutraal. Maar op basis van, als je kijkt naar meerderheid, die vier partijen zouden een meerderheid kunnen geven als die inderdaad voor Bosma zouden gaan. De partijen die nu aan tafel gaan. Op het moment dat niet zo is en er veel binnen NSC juist voor de ander zouden hebben gestemd van de Lee, dan zegt dat ook iets over die koers. Ja, daar kun je wel heel wat uithalen. Daar ben ik toch wel benieuwd. En Tom van der Lee, ik heb hem meegemaakt als voorzitter van een parlementaire enquête gaswinning, is ook een uitstekend voorzitter. Was hij een uitstekend voorzitter, gewoon boven de partijen. Dus de kwaliteiten van beide mannen is volgens mij staat buiten kijf. Maar bij meneer Bosma zit er nog wel een komma achter. Ja, de vraag is dat. Het is in dat opzicht echt interessant om te kijken of die vrije verkiezing, of die toch opgebouwde traditie de laatste keren, dat vrij is, dat niet langs fracties loopt, of dat staande blijft. Ja, of dat het toch politiek gestemd gaat worden. Even, want we hebben niet elke dag iemand aan tafel zitten die zelf ook in de politiek die toespraken heeft gehouden. Kim Putters, je was voor de Eerste Kamer. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel die nu voor het eerst debat gaan voeren. Ja. Hoe was dat bij jou zelf? Was je heel zenuwachtig destijds? Ja, best wel. Vooral als je voor de eerste keer bij dat spreekgestoel moet gaan staan. In de eerste kamer was dat natuurlijk ook nog in dat mooie staatgepand. Naast dat prachtige schilderij. Dan ben je heel erg zenuwachtig. En ik herinner mij nog heel goed dat mijn opa en oma zaten op de tribune. En ik deed mijn... Ik was heel jong, hè? Hoe lang is het geleden? 28 of zo, toch? Nee, het is een mis. Ja, ik ben inmiddels ook 50 mensen. maar dit was in 2003... En ik deed een debat over milieu. Nou, we hebben het er net over gehad. Ik deed de commissie Milieu. En dat ging dus ook wel over van ja, hoe draag je de wereld aan de volgende generatie over. Dus ik herinner me dat ik mijn opa en oma ook nog even in het debat genoemd heb. En dat ze apentrots op de tribune zaten. Dus ik heb daar goede herinneringen aan. Ik wou net zeggen, mooi is dat. Ja. Nog even, zo richting het einde van het jaar vinden we in de kranten allerlei terugblikken. Ons oog viel vandaag op een essay in de Volkskrant over de Van Moof. De ondergang van de elektrische fiets was volgens het stuk het enige onderwerp waar iedereen het in Nederland wel over eens was. Arno Kantelberg, het stuk beschrijft hoe opeens alles en iedereen tegen een fenomeen zich kan keren. In dit geval de Van Moof. Het is een heel leuk verhaal. Heel goed geschreven. Dortje Smithuizen in de Volkskrant. Het is echt. Maar goed, je kunt het analoog trekken naar werkelijk elke zanger die ineens heel populair wordt, voetballer, voetbalclub. Ja, dat is... Ja, want eerst was het vernieuwend, fantastisch, kon niet beter, Nederlands product, wauw. Ja, alles was geweldig. Alles wat ooit geweldig was aan die fiets, het design, dat werd vervolgens tegen ze gebruikt. En het is, ik weet het nog wel, die Van Moof... dat er op een gegeven moment, ik dacht er is van alles mis met die Van Moof, want er kwamen allemaal berichten over. Parool die ging helemaal los op Van Moof. Ook heel merkwaardig eigenlijk. En toen zei iemand tegen mij, een Van Moof-rijder, ik heb zelf geen Van Moof. Die zei, nee, ik zeg, ben je blij met de fiets? Hij zei, ja, ik heb nooit problemen mee. Toen dacht ik, nou, dat bestaat dus nog. Dus je ziet hoe dat kan keren. Vreemd in één keer wordt. Maar goed, zoals het dan gaat in Nederland, dan moet je vallen. En dan opstaan en dan word je weer in de armen gesloten. Dat moet de volgende stap. Die is met altijd, Van Moof nog niet helemaal gekomen. Je kunt echt zo naar wat ik zeg, naar het entertainment. Iemand die fout gaat, Marco Borsato wilde ik gaan zeggen, maar dat is dan niet een heel goed voorbeeld, maar die moet nog opstaan. Maar ik moet even aan Rob Kemps denken. Is dat niet die? Die zit nog steeds een beetje in de. In één keer wordt hij bekritiseerd. En er komt altijd weer een moment dat het weer goed is. Wij willen dan toch, wij Nederlanders willen toch graag iemand die succes heeft, toch ook even een. Kleine douwgeven. Er moet even een... Wat zei je? Andreasus junior misschien. Ja, senior ook trouwens. Senior ook. Het moet nooit helemaal crescendo gaan, zeg maar. het is nooit helemaal recht omhoog. Er moet even een dalletje in zitten. Ja, maar het grappige is bij die Van Moof dat zowel wat dus eerst de hemel werd geprezen, dat dan in één keer werd het als grachtengordel ding weggezet. Ja. En vanuit de grachtengordel het had zo ook weer niet goed. Het had sowieso in de BBB-partijprogramma kunnen staan. Als symbool van de randstedelijke arrogantie. Hoe keek de provincie naar de Van Hoof? Kijk even naar de Dagblad van het Noorden tegenover me. Wij houden ons niet bezig met Van Moof. Wij rijden allemaal strak tegen de wind in zonder accu. In de kop. Hey, ik ga het hier laten. Op een herenfiets. Precies, zwaar trappen zonder verstellingen. Dank jullie wel, jongens. Arno Kantenberg, Bas van Sluis. Dank. NPO Radio 1. 10:30 is het geweest, tijd voor het laatste nieuws. Dorot Megens. Demissionair minister Jetten voor Klimaat vindt het klimaatakkoord van Dubai een belangrijke stap in de aanpak van klimaatverandering. In het akkoord staat voor het eerst een tekst over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Jetten noemt het winst dat ook oliestaten willen meewerken aan het terugdringen van olie, gas en kolen. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Lilian Marijnissen op, die gisteren afscheid nam. Jimmy Dijk is 38 en pas 9 maanden Kamerlid. Wel zat hij al 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. Canada, Nieuw-Zeeland en Australië willen dat Israël meer oog heeft voor het lijden van de bevolking in Gaza. In een gezamenlijke verklaring staat dat de strijd tegen Hamas gerechtvaardigd is, maar dat de burgers in Gaza beter moeten worden beschermd. Het eten van meer plantaardig voedsel in plaats van dierlijke producten verlaagt de kans op ziektes. En ook kan het de milieu-impact van de voedselconsumptie met een kwart verlagen. Dat stelt de Gezondheidsraad. Die onderzocht de effecten als mensen meer eiwitten binnenkrijgen via bijvoorbeeld peulvruchten in plaats van via vlees. Dorot, dankjewel. Robert, wat heb je nog aan verkeersinformatie? Nou, één file heb ik nog te melden, Guilaine. En die staat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Bij Twello 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Tot 11:30, Guilaine Plag. Ja, we gaan even in de kerstsfeer komen. Ze hebben hier in de studio de kerstbomen en de versiering neergezet. Dus dan mag het. Met filmkenner Oma Larabi wentelen we ons namelijk in de nepsneeuw, de kerstkoekjes en andere ingrediënten van de kerstfilm. Als je kijkt naar het aantal kerstfilms, het lijken er ieder jaar meer te worden. Tegelijkertijd de ene film is de andere niet. Alhoewel, Omar, ik was ziek vorige week en toen was ik bij RTL aan het kijken. Toen dacht ik, nou, het zijn echt allemaal dezelfde films. Ze zijn allemaal hetzelfde, maar er komen ook wel weer wat mooie films uit die wel echt het kijken waard zijn. Toch wel. Ja. En ook al zijn ze allemaal hetzelfde, het is toch een enorm succes. Ja, het is ook niet zo erg toch om één periode in het jaar zo'n guilty pleasure te kijken, nee. Vind ik. Nee, ja. Kijk even naar de overkant. Je zit in één keer bij. Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Ik ben echt heel erg. Ik kijk dus echt alle Home Alone films met kerst. Sissy. Dus ik ben wel denk eentje die... Denk je op de bank, gaat de kersttrui aan? Ja, all the way. Ja. Nou, dat wordt dan smullen zo meteen als we het erover gaan hebben. Ja, mijn partner vindt dat niet in alle opzichten. We kijken niet samen. Nee, we hebben verschillende filmsmaak met kerst. Nou, anders zit boven Nieuwsuur te kijken. Zoiets. Dat is het een beetje. Zegt de voorzitter van de SER, van de Sociaal-Economische Raad, onze spraakmaker van vanochtend, Kim Putters. We gaan het straks hebben over de serieuze zaken ook. Het werk dat aan de winkel is voor een nieuw kabinet. En daarbij ook kijkend naar de visie van de SER, die echt na jaren is aangepast, omdat we echt naar een andere economie worden. En dat zegt best wat, dat er echt een koerswijziging wat de SER betreft in ieder geval zijn intrede zal moeten gaan doen. Maar eerst gaan we naar Almere. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Maarten Bleumers, mijn collega, is daar in Almere. Waarom eigenlijk, Maarten? Nou, om Sjane Teunen op te vangen, die hier allerlei vrijwilligerswerk doet. Goedemorgen, Sjane. Goedemorgen. Want jij komt van een gezin die jij helpt bij allerlei opvoedproblemen. En jij ontlast ze. Dat doe je als vrijwilliger, want daar gaan we het in deze bijdrage over hebben, over vrijwilligerswerk. Als ik jou nou zo de deur uit zie komen, met wat voor een gevoel kom je dan naar buiten? Altijd met voldoening en gewaardeerd worden door het gezin. Ja. Ze zijn altijd blij als ik kom en dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dat is wat jij ervan meeneemt? Dat is wat ik eruit haal, ja. Precies, ja. Meneer Putters, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer had u voor het laatst dat gevoel? En op welke vraag zou u vervolgens antwoord willen hebben van mij? Ja, ik herken het heel erg. Ik ben mijn hele leven lang al lid van Scouting Nederland. En dus vrijwilliger geweest op allerlei manieren. En ik heb ook veel in mijn dorp gedaan. Dus ik herken dat gevoel van voldoening. Maar ja, we horen natuurlijk toch ook wel heel veel geluiden dat het vrijwilligerswerk ook onder druk staat. En dat het soms best moeilijk is om mensen te vinden. Dus ik was heel erg benieuwd of dat zo is. En of dat we die trend kunnen keren. Wat kunnen we daaraan doen? Ja. Ga ik eens even vragen. Sjane, voor jou, hè, merk jij dat het vrijwilligerswerk veranderd is de afgelopen jaren en wellicht onder druk is komen te staan? Het is zeker veranderd. We merken wel dat de gezinnen waar ik kom wat meer problemen hebben die ze ergens anders niet meer kwijt kunnen zijn. Zeg maar. Dat is meer op jouw schouders terechtgekomen eigenlijk. Absoluut. Ja. Naast mij staat ook Serge Zoetekouw. Hij is directeur van Humanitas, natuurlijk een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Klopt die signalering van meneer Putters in de studio dat vrijwilligerswerk onder druk komt te staan? Ja, zeker. We zien dat de verzorgingsstaat steeds verder afbrokkelt. En langs die rafelranden waar vroeger de verzorgingsstaat nog wel diende, wordt er steeds meer gevraagd van de inzet van vrijwilligers. Ja. Toch kan ik het ook anders formuleren, want we zien dat 41% van de Nederlanders boven de 15 jaar doet vrijwilligerswerk. Bij de 65-plussers is het de afgelopen jaren zelfs toegenomen. Gaat toch best goed eigenlijk? Dat zijn geweldige cijfers, maar er wordt steeds meer van ons gevraagd. We blijven steeds langer thuis wonen, dus we worden steeds vaker mantelzorgers. Het leven wordt steeds duurder, dus we moeten met elkaar twee verdieners zijn om überhaupt een woning te kunnen betrekken. En tegelijkertijd neemt de druk op andere activiteiten, ander vrijwilligerswerk ook alleen maar toe. Ja, en al die competitie om tijd zorgt ervoor dat het benodigde vrijwilligerswerk steeds ingewikkelder in te vullen wordt. Ja, nou ja, aan welke knoppen, want laten we ook eens kijken naar een oplossing. Aan welke knoppen zouden wat jou betreft, welke knop, laten we er eentje uitkiezen, als eerste gedraaid moeten worden om dat aantal vrijwilligers omhoog te krikken? We moeten toe naar een herwaardering van vrijwilligers en mantelzorgers. En ik denk dat er een sleutel ligt bij werkgevers in het onderwijs, maar vooral ook bij de overheid. De overheid kan daar namelijk op sturen. Wat laat je in cao's opnemen over al dan niet tussen haakjes verplicht vrijwilligerswerk? Ja. Hoe zorg je op die manier voor stimulering? Hoe erken je de competenties die worden opgebouwd in het doen van vrijwilligerswerk? Ja. Zo zijn er allerlei sleutels en met name het beeld. Het is niet iets gezapigs. Het is niet iets waar je laatdunkend over kunt doen. Als vrijwilliger. Ik heb helemaal niet het idee dat wij Nederlanders dat beeld hebben. Wie heeft dat beeld dat vrijwilligerswerk, nou ja, een soort minderwaardig iets is? Ja, het wordt soms een beetje weggezet als geitenwolle. Door wie? We merken het bijvoorbeeld in de zorg. Waar in de zorgdriehoek ook mantelzorg zijn vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen. Ja, en die worden dan toch gezien als leken. Terwijl die vaak heel veel meer over een persoonlijke situatie weten. Ja. En ook dat heeft te maken met de herwaardering van zo'n vrijwilliger en van zo'n mantelzorger. Sjane, jij kan dat misschien ook beantwoorden. Voel jij je gewaardeerd genoeg? Binnen de gezinnen wel. Eromheen word ik anders bekeken, inderdaad, ja? Door de officiële zorg. Ja. Hoe merk je dat dan? In hoe je benaderd wordt zodra ze horen dat je vrijwilliger bent. Nou ja, kun je dat verder toelichten? Wat gebeurt er dan? Dan ben je toch niet helemaal de gesprekspartner die ze onderling binnen de zorg wel zijn. Ja. Oké, nou geef ik jou pak een beet 15 seconden om die vrijwilligers binnen te harken die nu nog niet weten dat ze vrijwilliger gaan worden, maar wel naar de radio zitten te luisteren. Kom maar met dat promopraatje. Ja, okay. Go. Nou, vrijwilligerswerk is echt heel leuk om te doen. De waardering komt echt van de mensen waarmee je werkt of waar je komt. Ja. En die vinden het ook echt nog steeds heel leuk als je komt. En dat blijft zo. En meneer Putters, het volgende SER-advies. Nou, ik weet al wat het onderwerp gaat worden, denk ik. Hè? Het volgende onderwerp in het SER-advies? Ja, zeker. En we zijn er ook mee bezig. Ook hoe mensen hun gewoon betaalde werk met vrijwilligerswerk of mantelzorg kunnen ondersteunen. Dat staat hoog op onze agenda. En ik vind het heel mooi om te horen dat het zoveel voldoening geeft. Want ik denk dat het mensen ook heel veel brengt om voor een ander iets te doen. En dat dat niet altijd betaald is. Overigens is er ook wel op allerlei manieren ondersteuning voor vrijwilligers. Ik ben ook betrokken bij het Oranje Fonds bijvoorbeeld. En daar hebben we heel veel programma's in alle gemeentes, projecten waar vrijwilligers ook ondersteund worden, kennis kunnen delen en dat er een handje geholpen wordt. Ja. Scouting dus doe jij zelf nu niet meer? Ik ben nog steeds lid van Scouting Nederland. Maar ja, het lukt mijn drukke bestaan niet meer zo goed om daar heel veel aan te doen. Maar ik ben nog steeds betrokken. Want dat is ook wel waar mensen af en toe tegenaan zullen lopen, denk ik. Dat het gewoon net even te druk is. Ja, en daarom geen onwil is. Nee, en de opmerking die gemaakt werd, bijvoorbeeld over werkgevers, is natuurlijk belangrijk. Als je met je werkgever bijvoorbeeld kunt afspreken dat je aan de randen van de dag mantelzorg kunt doen of vrijwillig iets in de zorg kunt doen, ja, dan wordt het al een stukje gemakkelijker dan wanneer een werkgever daar bijvoorbeeld niet voor open staat. En dat gesprek aangaan, ja, dat kan nog veel beter in Nederland. Nou, dat is iets wat je als SER, als Sociaal-Economische Raad ook kunt. Ja, dit bespreken wij ook met elkaar. En ook het punt wat genoemd werd over de cao's. Nou, dat is echt wel iets waar we zowel in de SER als bij de Stichting van de Arbeid met elkaar over spreken. We gaan nog even terug naar Den Haag. U weet het, daar is het Tweede Kamerdebat aan de gang over de verkiezingsuitslag en de verkenningen. NOS-verslaggever Lars Geerts. Het was misschien een koud kunstje om het te voorspellen, maar je voorspelling klopte wel. Gelukkig had ik gelijk, inderdaad. Nee, PVV-leider Geert Wilders is aan het woord en heeft zojuist inderdaad Ronald Plasterk voorgedragen als informateur. Dat betekent dat hij de gesprekken moet gaan leiden tussen PVV, VVD, NSC en BBB. We weten ook al dat die gesprekken gaan plaatsvinden, omdat Geert Wilders aankondigde dat hij een motie gaat indienen aan het eind van dit debat, waarin hij zegt dat het advies van die verkenner opgevolgd moet worden, en die adviseerde die gesprekken, en die motie zal worden gesteund door de vier partijen, die hebben samen een meerderheid. Dus de conclusie kunnen we nu al trekken, terwijl het debat nog de hele dag gaat duren, dat de gesprekken tussen de vier partijen door zullen gaan en dat Ronald Plasterk die zal leiden. En eventjes nog, Lars, want jij gaf net aan, half uurtje geleden, van dat Omtzigt eigenlijk een tweede informateur wilde. Is daar ook nog sprake van? Of? Daar is dan geen sprake van, want de motie heeft het alleen over Plasterk. Dus daar heeft Omtzigt in ieder geval bakzeil gehad. Goed. Later meer. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Goed, we hoorden dus net dat er dan gehoor gegeven moet gaan worden aan de conclusies en de voorstellen van Ronald Plasterk. En dat is dat mogelijke coalitiepartners PVV, VVD, NSC en BBB eens goed met elkaar moeten gaan spreken. Eerst alle obstakels wegnemen die samenwerking al of niet in de weg staan. En daarna zouden dan eventueel de coalitieonderhandelingen kunnen beginnen. En ondertussen is het wachten op wat komen gaat. Wij gaan er vast vooruitkijken met Kim Putters, voorzitter dus van de SER. Kim, ken je dat liedje van Davina Michel? Duurt te lang. Ja, zeker. Ja. Heel mooi uitgevoerd door haar. Ja. Ja, is dat een gevoel wat hier heerst? Want vanochtend stond ook een groot verhaal in de Telegraaf. Dat het allemaal dat veel kiezers denken van stop met dat gauw hoer. Zo stond het er niet, maar daar kwam het wel op neer. Nou ja, ik denk dat wij natuurlijk allemaal nog wel met het gevoel van een paar jaar geleden zitten. Dus dit kabinet heeft er natuurlijk vrij kort gezeten. Na een hele lange formatie. Waarin ook eigenlijk dezelfde vraagstukken als nu. Migratie. Verduurzaming en klimaatverandering, de sociale ongelijkheid in ons land, de armoede, eigenlijk dezelfde vraagstukken opnieuw op de agenda staan. Er is natuurlijk best iets gebeurd in de afgelopen 2,5 jaar, maar ik snap het gevoel van aanpakken, doen. Heb je zelf dat ook? Ja, dat heb ik zelf ook heel zeker. En ik ben ook blij dat we bij de SER in ieder geval met de werkgevers en de werknemers ook zelf actie kunnen ondernemen en afspraken kunnen maken. Dan kan je zelf ook bijdragen aan dat doen. Niet alleen maar wachten op de politiek. Want dat zat ik precies te denken. Denk je kunt ook, denk ik, met geduld is niet helemaal volgens mij ook niet jouw sterkste karaktereigenschap. Dus op een gegeven moment zou je kunnen zeggen van laat ze lekker in Den Haag. We pakken gewoon ons eigen momentum. Ja. Uiteindelijk de meeste vernieuwingen komen volgens mij van onderaf. Ja. Dus je gaat gewoon door. Dat ben ik dus ook gaan doen. Ik ben sinds september vorig jaar voorzitter van de SER. En we zijn eigenlijk vanaf dat moment ook met elkaar gaan praten over in wat voor economie, samenleving willen we richting 2040 wonen, werken, ondernemen in dit land. Hoe moet dat er dan uitzien? Waar verdienen we ons geld mee? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Nou, wij zijn die gesprekken natuurlijk door de val van het kabinet versneld gaan voeren. Ja. En we hebben bijvoorbeeld inmiddels ook gezegd, waar zijn wij nou van als SER? Dus hoe willen wij de problemen aanpakken? Nou, dat gaat natuurlijk over een sterke economie. Maar die moet ook duurzaam zijn. En die moet ook iedereen in dit land kansen geven. Nou, en dat hebben wij nu ook vastgelegd in onze doelstellingen. En zo zijn we nu eigenlijk plannen aan het maken die we aan de politiek willen voorstellen. Bijvoorbeeld over hoe je de industrie in ons land, bijvoorbeeld de metaal, versneld zou kunnen verduurzamen. Het is een beetje aanhakend op wat we nu het akkoord van de klimaat hebben. En als je daar dan zeg maar breder naar kijkt, hè, want je wil dan nog steeds een maakindustrie waar we ons geld goed mee kunnen verdienen, maar het moet duurzaam zijn. En mensen moeten er ook nog hun werk in kunnen vinden. Dus het is het totaalpakket. Wat is er nodig aan om- en bijscholing? Hoe kunnen we die verduurzaming versnellen? Wat betekent dat voor de regio, voor de leefbaarheid in een regio? Nou, dat is eigenlijk waar wij binnen de SER nu van hebben gezegd. Dit noemen wij brede welvaart. Dus economie, samenleving en de mens. Ja, zou je zeggen, en de natuur. Nou, op die manier hebben wij nu verankerd. Zo gaan wij de problemen aanpakken. Maar dan is het dus een keuze om bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Tata om dat wel vast te willen houden. Want ik weet dat wij een tijd geleden van Denkend aan Holland ook probeerden om die lange termijn eens in gang te brengen. En toen gaf Helene de Koning, die ook veel met klimaat bezig is, aan van er moeten keuzes gemaakt worden. En het kan een keuze zijn om te zeggen, nou, wij willen stoppen met die staal. Die is heel belangrijk voor ons land, economisch gezien. Maar we zien dat niet snel genoeg vergroenen bijvoorbeeld. Maar dit is dus een keuze om dat wel te behouden. Ja, nou, wij zijn nog op dit moment bezig met een advies van ik hoop dat dat ergens in de komende weken klaar is. Maar het punt is dat het niet een keuze is van ja of nee, of wel doen of niet doen. Want ik weet niet of de luisteraars herinneren zich ongetwijfeld nog de sluiting van de mijnen in Zuid-Limburg. En in ieder geval de mensen in Zuid-Limburg weten dat nog. Want de problemen die daaruit voortgekomen zijn, die ervaren ze tot op de dag van vandaag. Dus ook als industrie moet veranderen, of misschien zelfs voor een deel afgebouwd moet worden, dan heeft dat grote consequenties voor huishoudens, voor banen, maar ook voor de leefomgeving. Dus je moet op een verstandige manier nadenken, hoe gaan we dat doen? Ja. Wij noemen dat voorheen is eigenlijk die economie leidend geweest. Ja, en is die economie, nu zeggen we, het gaat dus niet alleen om geld verdienen, het gaat ook over gezondheid, het gaat ook over dat mensen als ze van baan moeten veranderen, de kansen hebben om naar een andere baan te gaan. Nou, dat totaalpakket, dat proberen wij niet alleen voor de industrie, maar dat proberen wij nu breed voor sectoren in Nederland te doordenken. En betekent dat dan ook dat economische groei niet meer vanzelfsprekend is, wat de SER betreft? Nou, wij hebben, want dat is natuurlijk een belangrijk debat, hè, want dat is in de Engelse term de degrowth of growth discussie. Mm-hmm. Ook daar is het natuurlijk weer niet het een of het ander. Wat wij zeggen, wij hebben nu in onze doelstelling vastgelegd dat het moet gaan over, als het over economische groei gaat, dat die duurzaam moet zijn. Dus dat betekent dat het niet ten koste mag gaan van mens en natuur op de langere termijn. Waarom kiezen we wel voor de optie dat dat om groei moet gaan. Kijk, we willen ook de welvaart in ons land op peil houden voor iedereen. Als je abrupt zou zeggen dat willen we niet meer, dan is de kans het allergrootst dat dat ten koste gaat van de mensen aan de onderkant. Want er zijn heel veel mensen in dit land die het heel goed hebben, maar we hebben ook die welvaart nodig om juist de armoede te bestrijden in ons land, de gezondheidszorg op peil te houden. Dus zomaar zeggen, we hebben geen economische ontwikkeling meer nodig die naar duurzame groei gaat, heeft grote consequenties, vooral voor mensen die al aan het kortste eind trekken. Ja, ik moet even denken, we hebben een tijd geleden een gesprek gevoerd en dat ging over van we zijn opgeleid, maar uiteindelijk is dat een keuze geweest in groei. We denken allemaal in groei. Nou, het is een beetje natuurlijk voor mensen om ook in ontwikkeling. Ja, maar dat is ooit een afspraak die we hebben gemaakt met elkaar, dat we willen groeien. Ja, voor de economie natuurlijk wel, want we wilden. Nou ja, dat ooit een afspraak. We komen ergens vandaan. Of een keuze, laat ik het zo. Ja, nou laat ik even naar de SER is opgericht na de Tweede Wereldoorlog in 1950. Nou, er was alle reden om het land weder op te bouwen, de economische structuur van Nederland weer te creëren die er niet meer was, en om ervoor te zorgen dat mensen in Nederland een fatsoenlijk bestaan zouden hebben. Daar hadden we groei voor nodig. Mm-hmm. Dus het was niet zozeer een afspraak als we willen het met z'n allen graag wat beter krijgen. Nu zitten we wel in een situatie dat die ongebreidelde groei, die kan niet meer. We hebben vanochtend dus gehoord dat eindelijk ook de olieproducerende landen zeggen, we bewegen wat weg van fossiel. Hier, en dat vind ik toch wel even belangrijk om te markeren, hebben wij dus als werkgever, dus alle bedrijven in Nederland, met de vakbonden en andere partijen nu gezegd en vastgelegd in de doelstellingen van de SER, dat wij het dus alleen over groei willen hebben als dat duurzaam is. Dat is dus al een stap verder dan wat we vanochtend over de klimaat hebben gehoord. En daar ben ik best trots op. Ja, dat begrijp ik. Tegelijkertijd denk ik, als we nou hebben duurzaam en inclusief, hebben jullie ook duidelijk staan als SER. Dat zijn nou niet de twee woorden die meteen bij de toekomstige coalitie die nu in het vizier is. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Duurzaam? Ik zou het heel graag uit die politieke tegenstelling van links, rechts of progressief komen. Daar gaat het mij ook niet om. Nee, maar de term duurzaamheid is niet per se heel belangrijk geweest. Dat lijkt tegenwoordig een beetje meer met links geassocieerd te worden. En inclusie ook. Kijk, waar het om gaat, ik schetste net, als wij ofwel vervuilende industrie hebben, dan gaat dat heel vaak ten koste van de gezondheid van mensen die het al niet zo breed hebben, die in slecht geïsoleerde woningen wonen en die misschien nu hun hoop ook gevestigd hebben op een aantal partijen die nu gaan onderhandelen over de nieuwe regering. Als we die industrie vandaag zouden stoppen in die gebieden, dan gaat het ook ten koste van diezelfde banen, van diezelfde mensen die misschien wel op de vier partijen hebben gestemd en die gaan onderhandelen. Dus jullie hebben dat afgesproken, daarvan zeg je, daar ben ik heel trots op. In hoeverre heb je die kaders dan nodig van de overheid? Of kun je Nemport het beleid wat het nieuwe kabinet straks gaat uitrollen, kun je dit sowieso gaan doen met elkaar? Nou, heb je hier de overheid voor nodig? Nou, we hebben in dit land elkaar nodig, maar je hebt wel gelijk. Wij kunnen al heel veel doen. Dus wij kunnen akkoorden met elkaar sluiten, afspraken maken voor cao's op de werkvloer. En dat doen we ook. De SER is ook heel erg bezig om op de werkvloer bedrijven te helpen. Bijvoorbeeld met aangepast werk voor mensen met beperkingen. Noem maar op. Dus wij kunnen heel veel doen. Maar we hebben natuurlijk wel de overheid ook nodig. Bijvoorbeeld al gaat het maar om vergunningen voor bedrijven. De verduurzaming bijvoorbeeld van de binnenvaart, daar zit ik in de familie wat dichterbij. De binnenvaart die moet ook verduurzamen. Dat vraagt heel veel investeringen van schippers en van bedrijven om naar, laat maar zeggen, heel simpel gezegd, batterijen te gaan, zodat het schone schepen worden. Ja. Dat kan niet zonder een beetje steun van de overheid. Dus is dat zo'n klimaatfonds wat dan dus eigenlijk wel zou moeten blijven? Nou ja, het gaat dan ook weer niet per se om een fonds. De overheid kan het ook op een andere manier doen. Ja. Maar je moet het samen doen. Kijk, eigenlijk is de kern van wat we als SER de komende tijd op tafel leggen. En als ik de kans krijg, doe ik dat ook bij de formatie. Wij moeten met elkaar niet alleen doelen stellen voor 2040 en 2050. Wij moeten afspraken maken over hoe we elkaar vasthouden onderweg naar 2040. Want we moeten juist, ook als het in de uitvoering misgaat, en de overheid moet soms weer iets doen, misschien een ander vergunningssysteem maken, soms moeten bedrijven een tandje harder gaan. Maar als we van elkaar wegkijken, dan komen we niet in die samenleving terecht waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. En heb je het idee, op basis van alle ervaringen in het verleden, je refereerde net aan 25 jaar geleden, de eerste keer in de politiek een toespraak gehouden. Inmiddels dus wat jaartjes verder. Dus je loopt al heel wat jaren mee. En op basis van hoe nu de toonzetting is naar elkaar, heb je het vertrouwen erin dat dat ook gaat gebeuren? Het vertrouwen wel, maar het moet beter. Moet je even uitleggen. Nou, ik ben nu wat meer dan een jaar voorzitter van de SER. Ik wil heel graag met het nieuwe kabinet een gestructureerder gesprek over die economie van de toekomst. We zijn natuurlijk met elkaar in gesprek, maar ik denk dat dat beter kan door gewoon echt met elkaar op te lopen, te kijken wat kunnen werkgevers en vakbonden doen, waar is de politiek aan zet. Het is niet de een of de ander. Nee, maar waar moet ik concreet dan aan denken? Nou ja, sowieso is het verstandig om, ik noem maar wat, ieder half jaar met elkaar te praten als er een miljoenennota aankomt of als er een voorjaarsnota aankomt, ook gewoon om te weten wat zijn de plannen van het kabinet en wat kunnen wij dan vanuit maatschappelijk veld, werkgevers, werknemers, de SER, wat kunnen wij dan doen? Maar ook, kijk, bij ons zitten dus de mensen die op de werkvloer de zorgen van werknemers horen. Hè? Of de ondernemer die zijn hoofd niet boven water kan houden vanwege alle rekeningen, de verduurzaming. Die ervaringen, die wil ik heel graag delen met die ministers. En daar moet je gewoon een goed gestructureerd gesprek over hebben. Dat is er nu niet geweest. Nou, te weinig. Ik vind dat te weinig. En ik vind dat dat beter moet, ja. Ja. En dat is in ieder geval het bod wat ik ga doen naar het nieuwe kabinet als dat er straks komt. Ik zou bijna tussen aanhalingstekens willen zeggen, gebruik ons, hè, want we zijn er. En we komen echt niet alleen maar om te lobbyen voor eigen belang. Wij zijn er om het algemeen belang van Nederland en van de Nederlandse economie te dienen. En op het moment dat dit kabinet, hoe het ook gevormd gaat worden, dat het nieuwe kabinet zegt, we hebben die en die plannen. En je geeft net aan van, we hebben afgesproken alleen groei mits het duurzaam is en inclusief is, en daar voldoet het niet aan. Dan zegt de SER, dan zeggen werkgevers, dan zeggen bedrijven, we gaan het niet uitvoeren, we gaan er niet aan meewerken. Nou, want dat is dan ook de consequentie van wat je afspreekt. Uiteindelijk hebben we natuurlijk in dit land ook een parlementaire democratie, waarbij het parlement uiteindelijk ook beslissingen neemt waar wij ook mee te dealen hebben. We leven in een democratische rechtsstaat. Bedrijven hebben zich daaraan te houden, dus iedereen. Maar ons inzet zal heel duidelijk zijn om de ervaringen van de werkvloer op tafel te leggen en ook te laten zien, kijk, duurzaamheid en inclusie zijn dan geen abstracte begrippen. Inclusie gaat gewoon over hoe ingewikkeld het kan zijn om op de werkvloer dat aangepast werk voor mensen met beperkingen te realiseren. Mm-hmm. Of om ervoor te zorgen dat mensen stageplekken kunnen vinden. Nou, als wij zien dat dat in de praktijk fout gaat, ja, dan blijf ik op de deur hameren van de ministers die daarover gaan om dat te verbeteren. Ook als ze het niet in hun plannen zetten, kunnen ze er op aan dat ik toch de deur blijf platlopen om dat beter te maken voor die mensen waar het om gaat. En hoe groot is de vuist die je dan kunt maken? Want als je aangeeft van, we zijn heel ver en ook bedrijven zijn, voor bedrijven is dus de groei niet meer zaligmakend, tenzij het op een duurzame manier gaat, waarvan je zelf zegt dat is een hele stap, dat al die partijen op één lijn liggen. Op het moment dat het kabinet wat minder op één lijn ligt, hoe hard wordt het spel dan gespeeld? Want tegelijkertijd is ook een nieuwe visie. We willen niet meer een vechteconomie, maar we willen meer op overleg. Maar soms moet je volgens mij met die vuist op tafel slaan. Ja, nou, soms moet je een beetje vechten met elkaar. Ja. Maar kijk, uiteindelijk heeft ook een kabinet ons nodig. En dat niet bij alle onderwerpen, maar om maar heel simpel het te zeggen, je kunt niet zeggen, banen creëren of ga maar opleiding volgen om hem bij te scholen, zonder dat bedrijven daaraan meewerken. Ik noem maar iets. Als het gaat om de zorgpremies, om de arbeidsongeschiktheid, de loondoorbetaling bij ziekte, dat zijn allemaal zaken waar werkgevers en werknemers bij nodig zijn om dat op een goede manier voor mensen te doen. Dus misschien nog een hele belangrijke. We staan echt op een kruispunt dat Nederland keuzes moet maken in welke technologieën wij ook de komende jaren voorop zouden willen lopen en waar we dus ons geld mee gaan verdienen. En welke zijn dat? Bijvoorbeeld als je kijkt op het gebied van nanotechnologie, als je kijkt wat er gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld de eiwittransitie, de voedseltransitie, dan zijn er een paar belangrijke veranderingen gaande waar Nederland nog niet per se in voorop loopt. En als je dat wel wil doen, dan moet je als overheid daar volop inzetten en je investeringen opleggen. Maar dan heb je die bedrijven nodig. Dit kan je alleen maar samen doen. Dat is voor mij wel een waarschuwing. Want als we dat dus niet gezamenlijk weten te doen, dan loopt Nederland ook het risico om niet meer voorop te lopen in de toekomst in een aantal economische sectoren waar we enorm afhankelijk zijn, ook van andere landen. Dus mijn groot pleidooi om het juist wel gezamenlijk doen. Maar als er gevochten moet worden, dan zal ik hier wel voor vechten. Ik kan zeggen, de knoopjes gaan los, de mouwen worden opgestroopt. Zeker. We hadden het er net over, er verandert veel in jullie sectors. Je hebt nooit

Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur opleidde als nooit tevoren. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel filmjournalist Omar Larabi. En met onze spraakmaker, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Kim Putters. Hadden we een gesprek over wat het toekomstige kabinet wat hem betreft moet gaan doen. Nou, in ieder geval goed gestructureerd en frequent gesprek houden, waarin de wensen van alle partijen die bij de SER betrokken zijn, werknemers en werkgevers, ook goed over het voetlicht wordt gebracht. En is het wel zo fijn als een kabinet er ook naar handelt. Zeker, ja. En volgens mij moeten we daar elkaar de hand reiken de komende tijd. Hard nodig. Ja, met opgestropte mouwen. Dat was nog de soort slotconclusie die we hadden. Wij spelen dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz. Krijgt er vast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: de opleiding tot wat wordt ondanks negatief advies ingekort naar 5 jaar? I will clean it with these tongs. Let us clean your cavity. Then I'll give them a good polish. Ja, op het laatste hoorde ik hem. Goed, het is aan de quizkandidaat straks om het goede antwoord te geven. Wij zetten hier de knop om naar de Christmas Channel. It's the day before Christmas. Why are you still at work on Christmas Eve? It's just like any other day to me. And Allie's not feeling the spirit. For Gary Tate, the family business means everything. It was love at first sight. Anyone could see that. Married by Christmas. 12 gifts of Christmas. Back to Christmas. The holiday movie. Shouldn't we be on a sleigh somewhere? No, I'm happy right here. Right before Christmas. Only on Hallmark Channel, the heart of Christmas. Ja, het is een bak sneeuw en zoetigheid, dat sowieso. En opvallend, het lijkt wel of het ieder jaar meer van die films worden. Een grote kans dat u er een deze dagen ook eentje voorbij hebt zien komen. Of ook misschien heeft gekeken. Christmas Cupcakes, Mistletoe Magic, Mingle All The Way. Omar, kan je zeggen ze zijn eigenlijk allemaal heel inwisselbaar? Of doe ik het dan tekort? Nee, je kan wel zeggen dat ze allemaal behoorlijk inwisselbaar zijn. Zelfs dat ze allemaal een formule volgen, een 3-acte-structuur. Dat er in de eerste acte een probleem zich aandient. Eigenlijk die traditionele dramastructuur, maar dan in een kerstvorm verpakt. En er wordt ook wel eens geschreven over zo'n 9-stappen-systeem. Van iemand maakt een fout, die fout moet weer hersteld worden. En uiteindelijk leidt dat dan een soort van catharsis, maar dan in een kietserig vormpje, zeg maar. Het is echt heel grappig. Ik probeer nu, ik zei natuurlijk vorige week was ik ziek, dus toen belandde ik in één keer voor een van die films, Welcome to Christmas. Het was een succesvolle zakenvrouw uit de stad, die richting kerstmis strandde met haar auto. Dus dat was natuurlijk waar het misging. En toen kwam ze in het plaatsje Christmas terecht. En haar bedrijf zou daar een ski-resort van willen maken. Nou, dan wordt ze verliefd op de plaatselijke sheriff. En het dorpje Christmas krijgt het ski-resort-predicaat. Maar dan zien ze, eigenlijk het hele lokale karakter gaat eraan. Het wordt vreselijk voor de mensen. Wij kunnen er veel geld mee verdienen. Dus uiteindelijk weet ze dan een plan te verzinnen waardoor het niet Christmas wordt, maar een ander plaatsje waar het ski-resort gaat verschijnen. En ze worden verliefd op elkaar. Volgens mij zijn alle stappen die jij net beschrijft. Ja, daar zitten al die clichés al in. De vrouw uit de gehaaste stad die een soort van zaligmakend nieuw ding vindt in de wildernis. En diezelfde vrouw die dan een soort van groot kapitalist is, die wildernis ook komt verwoesten, maar tot inkeer komt en zich realiseert dat je het gewoon zo mooi moet laten en dat je dat langzamere leven daar moet koesteren. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van dat soort clichés, ja. Ja, en dan inderdaad de sheriff, of het moet in ieder geval ook nog een soort held zijn. Ja, er moet ook nog een love interest. Ja, ik kan net zeggen, de liefde, die kunnen we niet vergeten natuurlijk. Is het gewoon, kun je zeggen, dat is gewoon de kerstformule film? Ja, omdat ook de succesvollere films met zo'n moraal spelen en waar het ook heel gaat om liefde en gemeenschapszin. Je hebt zeg maar heel veel van die 13 en een docijn films, maar de grote films, om maar een Home Alone te noemen of wat dan ook, die handelen of die haken in op dezelfde thematiek. Dus een kerstfilm is een kerstfilm. Je hebt slechte films en goede films. En die goede films die zijn zeldzaam. Ja. Maar ze spelen wel zelf allemaal met dezelfde conventies. Ja. Want de Home Alone die staat dan wel, die zit aan de goede kant, noem ik het er maar even. Dat is niet de Hallmark. Je kan bijvoorbeeld bij Home Alone heel goed zien dat het een goed gemaakte film is. Omdat John Hughes en Chris Columbus, mensen die dat soort films maakten, die waren heel goed in het regisseren van kinderen. En als je Home Alone 1 en 2 vergelijkt tot wat er later is gemaakt in die Home Alone reeks, dan is dat allemaal wat armzaliger en wat minder artistiek. Dus die eerste twee, daar is echt heel veel tijd gestoken in dat ensemble, in het casten ook van die acteurs. En dat zie je gewoon terug in die films. Ja, en The Sound of Music, die voor het nieuws van 11 uur over tafel ging. Maar dat is natuurlijk gewoon een klassieker. Of kun je die daar ook nog wel onderscharen? Onder in de vaste formule? Nou, daar zit wel een vaste formule in. Die zin van vastberadenheid loont en menselijke veerkracht en dat soort thema's. Die zit ook heel duidelijk in die film. Misschien met de blik van nu een beetje een knullige film. Maar ik ben er nog steeds wel aan verknocht. Ja. Wordt het bij jullie thuis ook gekeken? Vorig jaar wel gekeken. Ja. Met de kinderen. Ja. Met de kinderen, Kim Peters? Dit zijn dus wel films die ook door generaties heen gekeken blijven worden. Ja, dat is ook het hele idee. Waarom televisiezenders ook altijd dat soort films programmeerden. Je kijkt hem eerst zelf met je ouders. Ja. Nu ben ik ouder en dan kijk ik hem met mijn kinderen. Ja. En zo geef je dat door. En dat is natuurlijk ook heel fijn voor de mensen die daar wat geld aan willen verdienen. Ja. En het geeft dus ook een heel erg familiegevoel, omdat je het zelf als kind ook al kijkt bij je ouders. Ja. Dat is dan wat bindt. Maar ik neem aan dat dat over die films gaat als een Home Alone of misschien een Love Actually ook. The Sound of Music, dat zijn niet die zoetsappige films waar ik het net over had. Dat is echt van Hallmark. Hè? Wij kennen dat vooral van de kaarten. Maar nee, Hallmark, dat is echt, ik noem dat een beetje zeg maar de fastfood dan onder de kerstfilms. Dat kijk je één keer, je hebt er ook niet een fijn gevoel misschien bij, of misschien een heel vluchtig gevoel. En daarna verdwijnt het. En dat zijn ook films die zijn heel goedkoop geproduceerd. En daar worden allerlei producten in gepresenteerd. Dus er zit ook een soort van winstmodel in. En voor de rest vergeten we dat na een jaar weer. En dat is met die klassiekers wel heel anders. Ja. Maar die klassiekers ook in Home Alone, dat zijn ook films die grootse van aanpak waren. Gemaakt door Hollywood filmmakers die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn door Frank Capra. Hè, die ooit die beroemde Jimmy Stewart film maakte. Wat is het ook alweer? Wonderful Life. Ja. Dus die zitten meer in die traditie, zeg maar. Die ook wat geworteld is in Broadway. Dus je kan die dingen wel een beetje met elkaar vergelijken qua thematiek. Maar ze zijn wel wezenlijk anders, zeg maar. Wat is het dat het kennelijk zo populair is? Want als we het niet massaal zouden kijken met z'n allen, dan wordt het ook niet meer gemaakt. Ik denk dat een van de redenen is dat het familiegevoel, waar Kim het over heeft. Het familiegevoel en dat de westerse wereld toch een beetje stilstaat rond kerst. En dat je dan vanuit je escapistische motieven iets zoekt om je dag mee te vullen. En dat je dan liever iets hebt waar je warme gevoelens van krijgt. Ja. Dan dat je een zwaarmoedige film gaat zitten kijken. Het is heel fijn dat je weet dat het ook goed afloopt, toch? Zo rond die tijd van kerst. Dat. Of sowieso gewoon. Laat ik voor mezelf spreken. Ik vind dat een fijne gedachte. Ik weet al dat het goed afloopt, maar toch ga ik 2 uur kijken. En kunnen we dan ook gewoon in december gewoon iets meer tegen die zoetigheid ook? Of? Ja, misschien is het wel een beetje de tijd van het jaar. Nou ja, kijk, die films, voor mij zitten er ook altijd wel dingen als hoop en vergeving en zo. Dat zijn natuurlijk grote woorden. Maar die zitten toch ook wel in die films. En dit is natuurlijk wel het moment van het jaar waarop we daar weer wat meer mee bezig zijn. Maar er zit toch wel dat verschil. Want ook die Hallmark, dus de foute kerstfilms, noem ik het maar even. Die worden ook maar opnieuw gemaakt. Die vergeten we ook net zo snel weer. Maar kennelijk is dat wel degelijk business, dus ook voor de filmindustrie. Ja, bij Hallmark, maar ook bij Netflix draait het er simpelweg om dat ze willen dat mensen naar jouw product kijken. En precies dat levert geld op. Dat levert advertentieinkomsten op. Dus dat is wat ik zeg, net hetzelfde als met fastfood. Zolang het wordt gekocht, blijft het bestaan. Het bestaat bij gratie van de mensen die ernaar kijken. En ik noem het ook wel aquariumtelevisie. Je kan het aanzetten, je hoeft er niet per se naar te kijken. Je kan ook met je familie of vrienden iets anders gaan doen. En dan af en toe even kijken of er nog wat beweegt in het scherm. Maar eigenlijk heeft dat ook wel iets treurigs, toch? Ja, maar is dat niet altijd het gegeven met kunst die je geen kunst mag noemen? In je kan hier ook de radio aanzetten en je gaat gewoon ondertussen wat anders doen. Dat is zo realistisch moeten we ook weer zijn. Maar je bent toch wel. Wordt het op die manier ook gemaakt? Ik bedoel, we proberen hier wel een mooie uitzending te maken. Dus, of is het ook van, we leveren er weer eentje af? Hoe werkt dat? Nee, het is echt, we leveren er weer eentje af. Dat is echt een crew die maken, ik zeg maar wat, 5, 6 films op soortgelijke sets in 1 gebouw. En een scenario-schrijver die schrijft een 4, 5, 6 van die scenario's. En dat wordt gewoon als een soort van bijna lopende band wordt dat afgeleverd. Ja. Kun je dit eigenlijk vergelijken? Ik moet nu ook denken aan de kerstmuziek. Daar zien we misschien een beetje in hetzelfde. Er zijn een aantal van die kerstnummers die lijken nooit uit te sterven. Maar er zijn ook heel veel die vluchtig en die hoor je een keer en hoor je nooit meer iets van. Maar ik weet niet of je daar verstand van hebt, maar lijkt dat erop? Ik denk dat dat precies hetzelfde principe is. Wij draaien thuis bijvoorbeeld kerstliederen, hele oude kerstliederen van een koor uit Washington, die nog steeds heel mooi zijn. Dat blijf je draaien, maar wat nu een kersthit is, dat zal volgend jaar ook waarschijnlijk weer helemaal in de vergetelheid zijn geraakt. Ja. Ja. Maar zit er überhaupt wel ontwikkeling in de, als ik even de goedkopere films, dus die Hallmark-films... Nou, ook als je vanuit emancipatoire opzicht kijkt, zit er niet echt een ontwikkeling in. Het zijn vaak mensen afkomstig uit het Amerikaanse Midwesten, uit de hogere klasse of uit de middenklasse. En traditionele hetero-relaties. Ja, ik heb toevallig, maar dat was Paarse Vrijdag, de Holiday Sitter. Dat was een vrijgezelle oom, die paste op zijn neefje en nichtje met kerst en ziet door het raam de knappe buurman. Oh ja, ja. Maar dat is dan een redelijk vooruitstrevende Hallmark. Ja, ik heb wel het idee dat Hallmark in dat opzicht nog een beetje achterloopt. Maar ik heb ook ergens gelezen dat er weer een andere zender is die weer ageert tegen Hallmark, omdat ze Hallmark al te progressief vinden. Moet je nagaan. Ja, dus het is veel wit, hetero, Amerikaans. Ja, ja. En mensen zonder problemen of misschien niet echt grote problemen. Ja. En is het dan het feit dat het een zakenvrouw is die op een lokale man valt, is dat dan al vooruitstrevend? Of... is het over het algemeen de kerel? Nou, dat is een beetje lokale... een conservatieve gedachte. Want dan willen ze eigenlijk mee zeggen dat die normale man uit dat dorpje, dat die in intellectueel opzicht zeg maar met haar kan sparren. Oh, dus dat er geen domme mensen wonen in dorpjes. Dat is een beetje een rare gedachte, denk ik. Ja. Ja, toch wel. Nee, dat vind je ook wel. Oké, laten we even de Hallmark-formule filmen voor wat het is. Als we nou kijken naar films waarvan jij zegt, die vind ik wel echt de moeite waard. Of vind je die Hallmark-films ook fantastisch? Dat weet ik niet. Nou, ik vind het helemaal niet erg om één of twee van die Hallmark-films te zien. Maar nee. Op een gegeven moment heb je tax wel bereikt, mag ik ook, dan, toch? Dan schakel ik over. Ja, ja toch wel. Wat is een film waarvan je denkt, kijk daar eens naar. Ja, de kerstfilms die ik zelf heel erg tof vind, ook in artistiek opzicht. Dan kom ik bijvoorbeeld uit bij een Eyes Wide Shut van Stanley Kubrick. Dat was de film toen Nicole Kidman en Tom Cruise nog een relatie hadden. En dat is een hele mysterieuze, dromerige film. En als die afgelopen is, dan denk je ook van, er wordt geïnsinueerd, heb ik nou naar een droomwereld gekeken of was het echt? Dat is ook een film die helemaal opgetrokken is in zo'n soort van barokke, kerstachtige stijl. Ja. Ik moest denken aan Tangerine van Sean Baker, over twee transvrouwen die door Los Angeles heen zwerven op kerstavond. Vind ik zelf altijd wel leuk, omdat kerstfilms worden geassocieerd met sneeuw. En in L.A. Rond die tijd is het vaak nog steeds heel zonnig, 18, 19 graden. Maar wel alles dus ook met kerstbomen aangekleed. Dat wel. Maar die is dan wat vooruitstrevender? Dat is sowieso een vooruitstrevende filmmaker uit de Verenigde Staten. Ja. Ja, dat zijn ook wat moeilijkere films in die zin. Als je het hebt over een echte familiefilm, dan wil ik de Holdovers aanhalen. Dat is een film die draait hier in Nederland vanaf 11 januari. Maar ik heb al gezien gelukkig dat hij ook echt rond de kerst gaat draaien. En dat is een film waarin Paul Giamatti een hele chagrijnige geschiedenisleraar speelt. Die de overblijvertjes zich moet ontfermen over de overblijvertjes. Dat zijn de jongens uit zijn kostschool die zeg maar niet met hun familie op vakantie kunnen of mogen. Dus de hele kerstperiode moet hij ze vermaken en lesgeven. En hij is heel star en hij is heel vervelend en onuitstaanbaar. Maar uiteindelijk blijft er één jongen over en die is ook heel vervelend. En uiteindelijk ontdooien ze allebei natuurlijk. Oh ja. En dan krijg je dat hele idee van dat er toch hoop is. Maar dat is dan ook een iets intelligentere film weer. Ja, dat men elkaar uiteindelijk wel kan vinden. Ja. Ja, dat men elkaar uiteindelijk vindt. En ze vinden elkaar in elkaar starheid. En die starheid is eigenlijk een soort van masker voor het feit dat ze heel intelligent zijn. En dat ze samen op een hele mooie manier met elkaar daar ook over in gesprek kunnen. Ja. De Holdovers, dat is hem. En voor wie niet genoeg kan krijgen, de dertigers kerstfilm hebben we. Kerstappels is vanavond al op Net5. The Holiday, Bridget Jones, Love Actually, SBS6, Home Alone, Veronica, Die Hard. En RTL 8 heeft dus elke dag ongeveer 2 van dit soort films. En we blijven lekker in de kerstfeer. Ik kom niet meer aan werk toe. Nee. Doe die kersttrui maar aan, hoor. Kan nu al trouwens, als je even kijkt naar de muziek waar we nu naar gaan luisteren. Voordat we de quiz beginnen. Christmas. Please come home for Christmas. not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. Zo'n klassiekertje. De Eagles met Please Come Home for Christmas. Staat dat in de Huize Putters ook op? Oh, ik ga weer even door de muziek heen. Doe ik goed vandaag. Kim Putters, staat de muziek ook veel op of niet? Zeker. Ik heb kerstnummers opstaan, radiozenders die daar helemaal aan gewijd zijn van tijd tot tijd. Dus hij komt zeker voorbij. Ja. Heel zoetsappig eigenlijk, hè? Weet je wel, maar ja, en ik probeer het altijd uit te stellen om niet meteen na Sinterklaas dit al te gaan doen. Maar kost moeite. Ja, kost moeite. En Omar, bij jou? Wij hebben vorig weekend hebben we het hele huis alweer in kerststijl opgetrokken. Dat wel. En de muziek staat ja, af en toe ook wel aan, zeker. Dus je vindt het ook wel lekker om je er helemaal in om te... Ja, maar op 1 januari gaat wel weer alles weg. Dan is het ook heel fijn als het klaar is. Nu gaan we de quiz spelen. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ben Sloot, welkom. Dank u wel. Uit Groningen, wel vaker aan de quiz meegedaan, heb je? Dus, ja, dat heb ik. Zeker, dus ik verwacht hoge scoren. Nou, is een hoge score neergezet. Waar staan we op dit moment op? 63 punten, dus dat is niet slecht. Dat is niet slecht, nee. Je moet aan de bak. Van mal, ja. Zet hem op. We gaan beginnen. No objection, it is so decided. Zojuist wordt bekend dat op de klimaattop in Dubai een akkoord is bereikt. Dat is sneller dan gedacht, of niet? Ja, dat is echt een enorme verrassing. Dat betekent dat er van alle landen gevraagd wordt scherpere klimaatdoelen in te dienen. Dus daar is echt een stap gezet, ja. Kun je het historisch noemen? Daar is echt een stap gezet, ja. Het had van Europa nog wel wat ambitieuzer vermogen, maar het feit dat dit akkoord er ligt is wel belangrijk. It is so decided. Op de klimaattop in Dubai zijn alle 198 landen eruit gekomen. Er wordt gesproken over een historisch akkoord. Voor het eerst wordt er in de slotverklaring gesproken over het geleidelijk afstappen van wat? Fossiele brandstoffen. Ja, zeker. Het akkoord kwam er dus, ondanks een brief van welke internationale organisatie om het voorstel tegen te houden? Verenigde Naties? Nee, het was de OPEC. Het samenwerkingsverband van olie-exporterende landen. Misschien niet heel verbazingwekkend, inderdaad. De OPEC, ja. Vraag 3. Begint met een fragment weer. The violence must stop. De algemene vergadering van de VN heeft voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza gestemd. 153 landen stemden voor. Nou, dit laat ons zien dat de steun wereldwijd voor Israël afneemt in deze oorlog. Nederland onthield zich opnieuw van de stemming. In een spoedzitting heeft de algemene vergadering van de VN met grote meerderheid gestemd voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Je hoort dat Nederland onthield zich van stemming. Hoeveel landen deden dat in totaal? 10. 23 waren het er. Volgens demissionair minister Bruin Slot was de tekst niet duidelijk genoeg over de tijdelijke aard van zo'n staakt het vuren. Welk land diende de niet-bindende resolutie in? Canada. Nee, Egypte was het. Was gefrustreerd omdat de Veiligheidsraad het maar niet eens kon worden over een oproep voor zo'n staakt het vuren. Vraag 5. Een fragment waar we naar gaan luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Compromise is how democracy works. And I'm ready and offered compromise already. Biden. Zeker Joe Biden, de Amerikaanse president, sprak de pers toen na zijn ontmoeting met Zelensky. Wil je een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag? Ja, moeilijke. Moeilijk kun je 2 punten mee verdienen. Joe Biden maakte eerder die dag bekend dat hij een militair steunpakket van hoeveel miljoen dollar aan Oekraïne geeft? 50. Nee, was wel wat meer. 200 miljoen dollar, 185 miljoen euro. Dan gaan wij nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, wat bedoelen we? Waar gaat het over? Nou, je weet hoe het werkt, hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus een onderwerp is het dus. Hier komen de hints. 4. Misschien is dit wel om te huilen. 3. Ja, maar dat voor is, hetzelfde geld. Dat is, dan zeg het dan. Het verlies van de handbalsucht in Noorwegen. Nou, ik vind het geen gekke gedachte. Dat is het alleen niet. Ik zal doorlezen. Voor 3 punten, maar voor hetzelfde geld kom ik er met deze schoktherapie van af. Voor 2 punten al koersen nu meer mensen op de armoedegrens af. En voor 1 punt, de Argentijnse regering heeft besloten mij met 50% de peso, te devalueren. Ja, dat was hem inderdaad. Het was een gokje. En hij pakt even verkeerd uit, helaas. Daarmee staat jouw nieuwsfactor namelijk op 2. Dus dan wordt het niet meer mogelijk om de winnaar te worden. Nee? Maar je kunt voor de eer natuurlijk gewoon die tweede ronde heel goed spelen. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwe fractieleider van de SP? Dek. Ja, de NCTV verhoogt de terrorisme-dreiging naar welk niveau? 4. Dat klopt. Waarin heeft een man in Venlo een hele nacht vastgezeten? Container van kleding. Ja, zeker. Wat was de uitslag van de wedstrijd PSV-Arsenal? 1-1. Klopt. Een man is van Kopenhagen naar Los Angeles gevlogen zonder wat? Paspoort. Ja. De opleiding tot wat wordt ondanks negatief advies ingekort naar 5 jaar? Dat klopt. Welk museum krijgt de 2 kleinste portretten die door Rembrandt geschilderd zijn in Bruikleen? Boymans-Bunningen. Nee, het is het Rijksmuseum. Geert Wilders heeft wie voorgedragen als informateur? Plastic. Is goed. Welke Limburgse stad roept op tot steunactie voor bevrijdingsfestivals? Venlo. Roermond is het. Het zeeschuim langs de kust is sterk vervuild met welke stof? PFAS. Ja. Welke serie werd volgens Netflix de eerste helft van dit jaar het meest bekeken? Barbie. The Night Agent. Oh, Night Agent. Nederlandse handbaldames werden gisteren door wie uitgeschakeld? Noorwegen. Dat is goed. Nederlandse koffiefabrikanten gaan de recycling van wat stimuleren? Verpakking. Koffiecups. En in welke Spaanse stad is een nieuw warmterecord gemeten? Malaga. Ja, bijna 30 graden was dat. En dat in december. Die rekenen we nog goed. Daarmee kom je op 10 goede vragen. Jammer hoor. Van die eerste ronde. Ja. Ja. Nou, ik dacht anders, het zal wel die jaren ten holte zijn. Ja, ja, die, ja. Helaas. Maar 20 punten heb je nu. Ja. Nou ja. Nou, volgend best. Jaar kom je gewoon weer eens een keertje terug. En dan gaan we kijken wat je voor scoren neerzet. Dankjewel, Ben, voor het meedoen. Jullie ook veel dank voor je komst naar Spraakmakers. Dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Al meer dan een uur staat Geert Wilders een kritische oppositie te woord in de Tweede Kamer. Hij wordt wat narrig en narrig en narriger. En dat is allemaal in het teken van het debat natuurlijk over de verkiezingsuitslag en de verkenning. Morgen volgt dan nog een ander belangrijk debat over de verkiezing van de Kamervoorzitter. Allemaal stof om te gaan praten met Frans Wijsgas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, zo in Sven op 1. En natuurlijk nog het laatste nieuws en wordt bijgepraat door Dorald Megens. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.